Middernacht, maandag 18 februari, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De linkse president van Ecuador, Rafael Correa, lijkt te zijn herkozen. Volgens een exit poll kreeg hij 61% van de stemmen. Zijn belangrijkste rivaal, een oud-bankier, bleef steken op 21%. President Correa heeft de armoede in Ecuador flink teruggedrongen, onder meer door het onderwijs te verbeteren en door te investeren in de infrastructuur. Volgens tegenstanders heeft hij dictatoriale neigingen en probeert hij de pers te muilkorven. Vorig jaar haalde Correa zich de woede van enkele westerse landen op de hals door asiel te verlenen aan Wikileaks-oprichter Julian Assange, die in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen zit. Een dissidente blogger uit Cuba die in 2010 de Prins Klausprijs kreeg toegekend, komt hem nu ook ophalen. Giovanni Sanchez kon Cuba niet verlaten, maar door een recente wetswijziging heeft ze nu geen uitreisvisum meer nodig. Het weblog van Sanchez wordt in meer dan 10 talen vertaald, ook in het Nederlands. Ze is eerst naar Brazilië gereisd voor de presentatie van een documentaire over vrijheid van meningsuiting. Later reist ze naar de VS en Europa. Eind maart is de Cubaanse in Nederland. In Zwitserland krijgt topman Fasella van Novartis bij zijn vertrek bij het farmacieconcern bijna 60 miljoen euro mee. Hij mag dan 6 jaar niet voor een concurrent werken. Fasella, medeoprichter van Novartis, heeft de afgelopen 11 jaar bij het bedrijf al meer dan 240 miljoen euro verdiend. Dat bedrag heeft in Zwitserland tot grote ophef geleid. Fasella zegt dat hij het geld grotendeels aan goede doelen zal geven. Consumentenclaim heeft dit weekeinde meer dan 7500 meldingen binnengekregen van mensen die denken dat ze te veel hebben betaald voor hun televisietoestel. De consumentenorganisatie wil een massaclaim indienen tegen de makers van televisies. De Europese Commissie legde 7 bedrijven, onder meer Philips, Samsung, LG en Panasonic, een boete op van in totaal 1,5 miljard euro voor verboden prijsafspraken. Dan het weer nog, vannacht droog, morgen overdag bewolking, maar ook zonnige periode. Het blijft droog en het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan, de radioshow van Poon. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Bel bij het geluid heb je op echtejan.nl. Hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Jan. Je kan inbellen voor het Echte Jan radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: het raadgevende referendum is een totaal zinloos instrument. Wat? En Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus gil jij dat er meer vrouwen op televisie moeten komen? Meer vrouwen? Omdat er nu slechts 38% van de gastenmeisjes zijn. Dan ga je daarom een lijst aanleggen met dames van wie de spreekvaardigheden en expertise op peil zijn. Alsof ze helemaal jovel zijn. Zoals de NPO wil. Jan, dan ben je dus een ontzettende Johan. Dat dacht ik ook, Jan. Nou, laten we nog even kijken wie deze week meer een echt Jan of Johan is geweest. Da. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, we gaan het toch doen hoor, onze enige echte eigen Janine Hennen. Het bezoeken van het groepen of training of uitzending is sowieso belangrijk. Maar nu heb ik het ook echt besloten om met de militairen de nacht door te brengen in zo'n sneeuwhol. Oh, wat is die Jennis toch een beest? Ze werd de eerste vrouwelijke minister van Defensie van het land. Ja, en dat is natuurlijk ook hoe. Maar nu heeft madame ook in een sneeuwhol in het noorden van Noorwegen liggen maffen met een stelletje mariniers. Ja, dat zag ik die oude heel dan weer toch echt niet doen, nog wel. Hoor je wat ze zei? Nou, ja, besloten de nacht door te brengen met een aantal militairen. Ja, in de sneeuw! Kan je wel vertellen dat in een straal van 50 meter geen alles gesmolten was. Maar in ieder geval, Jennis is de echte Jan van de week. Wat een minister, minister. Ja. En wie dat dus dan niet kan worden, is Paus Benedictus. Ik heb een particulare ricordo nella preghiera. Ik wil er een punt van maken en zeggen dat ik hier geen reet van geloof wat ik zelf nu ga voorlezen. Namelijk dat de paus die deze weken dat die weten dat hij er geen kracht meer voor heeft. Ik heb er geen kracht meer voor. Ik geloof er geen reet van. Volgens mij is hij gewipt. Als in... Maar goed, maakt niet uit. Hij zei dus ik heb er geen kracht meer voor. Ik denk dat hij dat juist zou willen. En dat hij daarom... Nou, opmerkelijk, want meestal blijf je dus in functie tot God je komt halen. En dat lijden, dat hoort er ook allemaal bij en zo. De volgende paus zal ook wel een hekel hebben aan homo's, joden, safe sex en... Vooral ze excuus niet maken over het enorme kindermisbruik in zijn kerk. Nou ja, in ieder geval, of het is weer opschieten, weet ik niet. Maar de paus gaat weg, Jan. En dat is een beetje Johan-ding. Ja, de ene pauze of de andere pauze. Nee, maar als je dan pauze bent, één ding kan je dat toch verdomme nog wel doen voor al die miljarden gelovigen. En dat is gewoon netjes doodgaan voor je aftreedt. Het is een beetje flauwig, hè? Ik vind het ook flauw, hoor. Ik vind het eigenlijk ongelooflijk, Johan, die pauze. Sowieso heb ik er niet weinig mee. Een beetje gewoon gaat stoppen. Dat je... Een beetje lekker tussen de wijnranken gaat zitten. Zo nee, van, nou, weet je wat ik doe? Ik heb een tijdje pauze geweest. Was toch niet zo leuk. Ik heb weet je wat? Ik heb er gezin meer in. Ik kap er gewoon lekker mee. Ja, maar dan ook. Ik heb er geen kracht meer van. Nee. Zo terugkeren, Johan, met de hoed. En de dagen daarna was meteen al het nieuws. Nou, hij is meteen opgeknapt, de pauze. Ja. Ineens was hij weer hartstikke vrolijk. Pinochet was het. Ik zeg dat hij een niche heeft zitten ergens. Wat heeft hij? Een niche ergens in Rome. Nou, meisje. Dat denk ik ook. Ja, meisje. Want al die gasten zijn zo ruim. Je zal het zien, hè. Let maar op. Nou ja, goed. In ieder geval, wat is het? Een Johan. Ja, een Johan. Een Johan Extraordinair. Oh, kijk eens wie we daar hebben. Annemarietje Jortsma. Maakt mij nou één ding niet wijs dat ze daarvoor kwamen. Sorry. Ik weet dat gewoon. Ja, de burgemeesteres van Almere, die heeft een pleurishekel aan Poonnieuws. Ze wil daarom niet met ons praten. Oh. Dat kan natuurlijk. Ja. Maar journalisten de toegang tot openbaar terrein weigeren omdat je ze onfatsoenlijk vindt. Dat doet natuurlijk denken aan een bepaalde dictatuur, Jan. Nou, daar was ik nog niet bij, maar het is wel raar. Ja, in ieder geval, mevrouw Jorsma, die kwam bij Nieuwsuur even uitleggen waarom dit wel moet kunnen. En deed dat met een enorme stapel leugens. Echt? Een liegende bestuurder. Nou. Ook niet echt fatsoenlijk, weet hè? Weet je, wij zijn ook altijd logen bij het besturen. Ja, precies, mevrouw Jorsma, als u luistert, u bent de Johan van de week. Oh, dat betekent, je zit wel al het gras van mijn voetjes weg te malen. Ja, dat is want mijn we weg. We krijgen ook Alexandertje Pechtold nog. Het kabinet heeft wel het een en ander opgeschreven, maar heeft daar geen meerderheden voor. Dus daar zal het Ja, ben je haast klaar? De redenaar van de Tweede Kamer, de grote veilingmeester, dat is met er eentje hoor. Oh. Hij wilde geen onderdeel uitmaken van Rutte 2, maar nu roept hij ineens dat een bredere coalitie natuurlijk wel beter was geweest, weet je wel. Hè? Maar een gelul natuurlijk, want hij heeft expres niet mee willen doen, omdat hij lekker vanuit de loopgraven naar een beetje meekloot-violen en lekker aan de knoppen zit. Hij weet precies waar hij wilde zitten, onze Alexander, de grote leider van het kleine partijtje. Dus toch een knap eigenlijk. Ja. Ergens is het qua listigheid. Het is knap. Want kijk, laten we eerlijk zijn. Vanaf nu komt de PvdA en de VVD nergens meer uit. Zonder de hulp in te roepen van andere partijen. En dan en dan vooral die Pechtold. Want die doet er dan ook nog zo... Ja, gaat die heel pedant. Ik wist het natuurlijk al die tijd al. Ja. Maar ik ben in ieder geval wel blij dat ik de D66 stemmers blij kan maken dat ons politiek programma nu wordt uitgevoerd door die sukkel van Rutte. Ja, precies. Met zijn vriendje. Dus het is een hele... Ik ben er terughoudend in, maar we geven... Een redelijke Jan. Een redelijk Jannetje. Nou, lekker hoor. Gaan we. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Hij was fractie- en partijleider van de lijst Pim Fortuyn. Nadat de naamgever van de partij op het parkeerterrein van ons mediapark overhoop werd geschoten. Ruim 10 jaar later ijvert hij nog steeds voor de erfenis van Pim. Een hartelijk welkom voor oud-Kamerlid Matt Herben. Dag Matt. Dag Jan. Welkom. Ja, want we zeggen al Matt, dus mogen we meneer Herben zeggen? Oh ja. Nou, ik denk dat de luisteraar daarvan schrikt. Ja. Iedereen kent me als Matt. Ja, natuurlijk. De enige echte Matt is het niet. Nee, gaat het goed, Matt? Met Matt gaat het prima. Mooi, Matt. We gaan even wat actualiteiten doornemen. Straks gaan we op jouw vak, kennisgebied, geschiedenis, de hele rattenplan nog doen. Ja, we hebben nog even, joh. Kom. Maar gaan we eerst even lekker zeiken op de actualiteit van deze week. Waarom niet? We zijn er nu toch. Fransie Timmermans hier in Buitenhof. Nou. Gaat Van Rompuy terugfluiten. Heb je gezien? Je lag je toch de scheur in je broek of wat? Ja, het is, Frans is briljant. Frans moet je nooit onderschatten. Frans is verreweg de intelligentste minister die we hebben, zo ongeveer. Oh. Is ook het brein van de Partij van de Arbeid. En Frans is wel oprecht, maar hij weet precies het juiste moment te kiezen om het gevoel, andere mensen zouden zeggen, hij is populistisch. Maar als hij rechts was geweest, was het populist. Maar hij zegt natuurlijk, ja, Van Rompuy gaat te hard, Europa gaat te hard. Maar in werkelijkheid kan het hem niet hard genoeg gaan. Want precies. Hij is natuurlijk ontzettend eurofiel. Maar hij weet dat het volk het niet vreet. En prachtige dus, beeldspraak had hij vanmiddag. Heb je die gehoord? Dat over de snelweg raast Van Rompuy. Dat dan de motor en het stuur uiteindelijk aan de eindstreep komen. Maar de rest van de auto in brokken langs de snelweg. Ah. Oh. Mooi hoor, Tim Fransie. Ja, hij is prachtig. Hij is ook echt literair begaafd, moet ik zeggen. Nou. Maar hij spreekt 239 talen. Dat vind ik ook knap. In het Duits. Er is alleen één probleem. Als Fransie Timmermans hier opeens gaat roepen dat het een beetje te hard gaat in Europa. Dan weet je dat het niet goed gaat, hè? Hij is slim. En dus ik denk dat op die manier, als hij dat zegt, moet je gaan opletten. Ja, dan moet je maar oppassen. Dus, je was halverwege aan het uitleggen, Mat. Hij wil dat natuurlijk eigenlijk wel, maar hij zegt van niet. En waarom? Omdat hij redeneert van, eens pas in het kabinet, Rutte zegt ik hou niet van vergezichten. De VVD wil helemaal geen bespiegelingen over een federaal Europa. Nee. Dus daar houdt hij zich verre van. Dus hij zegt we gaan het stapsgewijs doen. We gaan dus gewoon kijken wat we de eerstkomende 5 of 10 jaar moeten doen. Want daar zijn we het ook in de coalitie over eens. Ja. Op zich is dat wel verstandig, die benadering. Nou, dat zou ik zeggen, ja. Alleen, het punt is dat wat je in de komende 5 jaar doet, doe je toch met in je achterhoofd wat je over 20 of 30 jaar wil. Want je gaat natuurlijk nu geen eerste stap zetten naar nergens huizen. Je weet vanzelf al welke richting je op wil. Ja, maar het is ook een beetje gelul natuurlijk. Want met zo'n hypotheekrenteaftrek waar ze mee bezig zijn, dat gaat ook pas over 20 jaar lonen, weet je wel. Dus je moet, godzijdank hebben ze vergezicht in die politiek. Ja, maar de Partij van de Arbeid is en Timmermans voorop, en dat is een compliment, is een partij die strategisch denkt en die gewoon heel goed weet wat ze willen. Soms compromissen sluiten, bijvoorbeeld met de VVD. En ondertussen al bezig zijn, jongens, wat ga ik over 4 jaar doen? En de VVD kan dat helemaal niet. Dat is de reden dat de VVD in de afgelopen maanden eigenlijk diverse malen het onderspit heeft gedolven. Omdat die partij gewoon niet strategisch denkt. Die denkt van, jongens, we hebben toch een probleem opgelost, volgende probleem. Nee. Bij de Partij van de Arbeid is het dan zo. We hebben een tijdelijk onderhandelingsresultaat, om het maar eens een goede vakbondstermen te zeggen. Dat drooie tuig, vreselijk is en toch. Dus ze weten precies wat ze willen en werken daar gewoon stapsgewijs naartoe. En ja, en de VVD laat zich steeds in de luren leggen. Ja, eentje die niet stapsgewijs ergens naartoe werkt, in zich helemaal de pestpeurs is geschrokken van de peilingen van afgelopen week, is Henkie Krol. Ja. Met zijn 50+. Want die zei al tegen mij, zei hij nog in het polen, zei hij, ik vind het vreselijk dat het zo snel gaat. Ja, want waar haal je voldoende bejaarden vandaan om in die zetels te gaan? Je gaat de haven op dood natuurlijk. Nou, maar hij piekt snel natuurlijk. Maar 24 zetels heb je over 1,5 miljoen zeikende bejaarden. Dat is toch ook een electoraat, zeg. Senioren zijn dat, hè? Ja, ja. Senioren. Ja, de grijze zeikende tsunami. Bejaarden. Nee, er zijn... Jij bent 60, wat? Ik ben daarom, ik voel me aangesproken. Ben je al gevraagd? Dat is de vraag, voel je je aangesproken? Ik ben niet gevraagd, nee. Maar als Henkie zegt van, nou, je Mat, roept. Mat. We hebben 24 zetels te verdelen en ik heb ook nog een man met defensiekennis nodig. Dan mag hij. Zal ik hem een aantal namen aanreiken, maar niet die van mezelf. Waarom niet? Nee. Ik heb bewust afscheid genomen van de actieve politiek. Ik ben adviseur. Ik zie mijn oud-collega's en mensen in Den Haag nog bijna wekelijks. Dus ik ben daar regelmatig te vinden. Ik ben ook adviseur nationale veiligheid bij het bedrijfsleven. Dus, maar ik heb zelf geen enkele ambitie voor een actieve politieke functie. Nou, dat is mooi om te weten. Maar mocht je dat hebben, voel je dan verwantschap met het gedachtegoed van onze 50+-partij? Ja, in zekere zin wel. Maar kijk, het probleem is, die partij wordt geleid door Jan Nagel. En de partij, dat is de man hier in Hilversum, onder andere Pim Fortuyn uit Leefbaar Nederland heeft gezet. Ja. En dat vond ik geen verstandige zet, om het mild uit te drukken. En kijk, waar Henk tegenaan gaat lopen is, en dat is ook heel mooi beschreven in een boek over Leefbaar Nederland en over de lijst Pim Fortuyn door Bert Snel. Dat boek verschijnt dinsdag, dus dat wordt zijn jullie actueel. En die in dat boek beschrijft hoe Jan Nagel destijds gewoon volgens de ouderwetse manier zegt, ik heb een partij en ik ben de partijvoorzitter, dus ik ben de baas. En jij in de Tweede Kamer moet doen wat ik wil. Ja. En dat Fortuyn wilde het al niet. En Henk Krol gaat dat dus ook niet willen. Nee, want de werkelijke macht ligt altijd in de Tweede Kamer. En niet bij een partijvoorzitter. Maar die bejaarden die zo boos zijn en op hem stemmen, die weten toch helemaal van dat geleuter van Jan Nagel niet af? En daarom krijg je dus gewoon bij die... heel slim overigens, moet ik zeggen, dat ze gezegd hebben, we gaan niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Want dan zou je het probleem krijgen dat je dus overal mensen hebt die willen gaan meepraten. En dat kan gewoon niet in dit stadium. Want dan wordt Henk helemaal mattaglap, om het zo maar eens te zeggen. Dan kan Henk moet gewoon zorgen dat hij een nette fractie heeft die elkaar niet de tent uitvecht en die keurig netjes in lijn met wat de burger wil. Opkomt voor de belangen van de senioren. Maar ja, daar dus is de vraag, ruimte voor. Het antwoord op mijn vraag was dus nee, ik voel me daar niet mee verwant, want Jan Nagel zit bij die boevenbende. Nou ja, jij hebt eigenlijk gelijk, Jan. Ja, ja, ja, je hebt eigenlijk helemaal gelijk. Want ik denk dus dat Jan altijd zijn stempel zal willen drukken op die partij, zeker als die groter wordt. En dan krijg je dus een enorm probleem tussen enerzijds de partij en de man die aan de touwtjes wil trekken en de mensen die het werkelijk moeten doen, en dat zijn de mensen in de Tweede Kamer. Want de werkelijke macht in de politiek ligt altijd in de Tweede Kamer. Ook niet in het kabinet dus, hè? Dus het eigenlijk, wat zou ik voor zouden staan, maakt niet zoveel uit. Doordat die splijtswam, die komt toch, en daar wil ik er niet bij. Ja, precies. Ja. Okay. Hey Matt, eet je wel eens paardenvlees? Sporadisch, ik ben er niet weg van, maar misschien eet je het wel, hoor. Ja, omdat je denkt, ja, dat je koe precies, eet. Dat zou best kunnen, ja. Wat vind je nou van het gezeur allemaal? Ja, dit is, kijk, als je als het om fraude gaat, dan in de zin van je verkoopt iets als rundvlees en het is paardenvlees, dan moet je dat natuurlijk aan de kaak stellen. Van de andere kant, paardenvlees is wel supergezond scharrelvlees. Ik heb er op zich niks op tegen, hoor. Scharrelvlees. Het is geen scharrelvlees. Tuurlijk wel. Nee, het is galopvlees. Galopvlees! Jan! Hey! Ja, dat is heel. Dus de hele week zit je daar al op bezig. Ik hoop dat hij scharrelvlees zeggen. Ja, ik ga op vlees zeggen. Want ja, het is toch enig. Dus jij gaat in draf naar de slager? Die vond minder. Ik ook een stap. Ja, sorry, wat? Maar nee. Deze ging stapvoets. Nee. Nou, dat is, Matt, neem jij nog een beetje biks, dan kan Jan even opzadelen met een ander onderwerp. Nee, toch even over paard. Moet ik even roskammen, Jan? Je zal toch maar, zijn eigenwijze Amsterdammer zijn. Matt, je moet even je manen rechtstrijken. Je zal maar zo'n eigenwijze Amsterdammer zijn die al 40 jaar lang naar café Pieter Leeuw gaat om te zeggen, oh, heerlijkste biefstuk van heel Amsterdam. En dan erachter komen dat je 40 jaar paard zit te vreten. Nee, maar biefstuk is biefstuk. Dat kan van alles en nog wat zijn. Ja. Je kan ook krokodil biefstuk eten. Dus als Piet krokodil. Ja, maar geweldig. Er stond niet bij Pieter Leeuw stond niet op de kaart. Berunder biefstuk stond gewoon biefstuk. Dat dacht iedereen wel natuurlijk. Hè? Ja, maar joh. Een heerlijke biefstuk voor weinig geld. Ja, je hebt gelijk. Okay. Ik vond dat ook het leukste van het hele paardending. Hey, maar de pausweg vindt het erg, Matt. Nou, op zich eigenlijk wel. Want jij bent een katholieke jongen. Ik ben een goed, zeer katholieke jongen. Ja, dat zie je toch. Ratzinger was eigenlijk, dus zoals die heette eigenlijk, de paus, Benedictus. Weet je, een van de witte raven, letterlijk en figuurlijk, daar in dat Vaticaan. Want ja, ik vertrouw al die kardinalen ook niet verder. Bij hem wel. Maar hem wel, ja. Ja. Dus ik denk dat hij, ja. Weet je wat grappig is? Ik heb ooit eens, ik heb ooit eens een boek gelezen. Ja, zie je wissel zou grappig zijn. Die man, leest gewoon een boek. Ja, dat heb ik dus. Dat verwacht je er niet. Ja, nee. Ja, maar het was heel dun, hoor. Oké. Okay. Het was een dun boek en het was een profetie uit de 11e eeuw van een Griekse monnik. En die heette Malachias. Oh. En die beschreef hoeveel pausen er zouden zijn. En weet je, alles wat hij beschreef, al die namen dus, die klopten altijd. Zo noemde hij dus Benedictus. Dus als de paus van de olijftak. Nou, de olijftak Benedictus, de orde van. Ah goed, dat paste precies op hem. Lang verhaal kort te maken, volgens die monnen komen er nog maar. Om maar één paus naar hem. En dan is het afgelopen met de wereld. Met de wereld of met de katholieke gedoe? Ja, dat weet ik niet. Dat is de grote vraag. God, over dat hopen zich dan. Ja. Dat niet de hele wereld afgelopen is. Ja. Dat is een gedoe. Dat is spannend. Prima, de eindtijd. Hè? We krijgen na deze paus een paus die heet Petrus Romanus. En die zal. Oh, dat weet je al. Ja, dat staat in die profetie van de middeleeuwen. Petrus Romanus. Dus, als dit geen scoop is, weet ik het ook niet meer, hoor. Ja, maar waar halen we hem vandaan? Weten we ook al wat voor. Is het een mof weer? Nee, joh, dat weten we niet. Nee, nou, dat weten we helemaal niet. Ja, die heet Jack Nicholson. Moet je even in de Wikipedia kijken bij Malachias of zo? Ja, maar zit ook niet meer. Nee. Maar flikker die scoop maar niet. Ja. Wat was nou? De nieuwe paus heet Petrus Romanus. Nog één keertje, ik wist even de naam kwijt. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar we hebben een scoop van de bovenste planken. Niet zomaar eentje. Matt Herben, je kent wel, van de oude van de LPF en nog wat. Die zegt dat de volgende paus Petrus Romanus. Petrus Romanus. Het is, ik vind het wel een beetje een artiestennaam, hoor. Jan, het is ook de laatste paus. Hi, Jan! Petrus Romanus. Tot de laatste paus. Oh, shit, gaat de wereld. Nog één keer, doe nog één keertje, want dat de wereld gaat. Eenvoudige scoopjes, hè. Ja, sorry. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij aan luisteraars. Het is niet te geloven, maar we hebben hier een scoop binnen. Niet zomaar een scoop, maar een scoop van de bovenste plank. Het is van Matt Herben. Hij zegt namelijk dat de volgende paus de laatste paus is. En hij heet Petrus Romanus. Petrus Romanus. Ja. Nou, is toch leuk dat we even meepakken. Nou, dan pakken we even. Als we er toch hier zijn, dan gaan we meteen maar verder met iets heel anders. We leven namelijk in een triple dip, lees ik hier. En daar heeft Davian Roos iets over te vertellen. Je Natuurlijk moet je, als je op het etiket zet dat er rundvlees in het eten zit, geen paardenvlees in proppen. Dat is duidelijk. Ik bedoel, het is ook niet fijn als je denkt met Erika in bed te stappen en het blijkt toch achteraf Erik te zijn. Maar de ophef over het zogenaamde paardenvleesschandaal geeft de hypocrisie aan van het gebruik van vlees. Alle lasagne waar nu knol in blijkt te zitten, wordt uit het schap gehaald en vernietigd, omdat er dus paard in zit in plaats van koe. Prachtig, gezond vlees van een dier dat volgens mij niet voor Jan Doedel is gestorven. Waarom geen stickertje met "in deze lasagne zit een stukje paard"? Dus waar je op koud, deed niet boe, maar deed iemand. Want voor mij ligt daar het verschil. Want als ik zonder knipperen een varken, kip of kalf in mijn melis duw, waarom zou ik opeens vochtige ogen krijgen van Mr. Ed? Door de crisis is het druk bij de paardenslager. Dus laten we ze gewoon opbikken. Ik eet überhaupt geen goedkope kant-en-klaar lasagne van de supermarkt, omdat ik het, met rund of paard, sowieso niet te knagen vind. Er is nu ook een biefstukrestaurant in Amsterdam dat alleen maar paard serveerde. De tent zat vol, want het was zo lekker. En nu opeens zijn ze de lul, want geen koe. Laat ze toch op, lekker is lekker. Als we eens ophouden met het gevoel dat het opvreten van het ene dier beter is dan het opvreten van het andere dier, kunnen we misschien eens iets aan de bio-industrie doen. Want overbodige of kreupele paarden en ponies door de gehaktballen draaien scheelt toch een flink aantal gefokte varkens en runderen. Dus vanaf heden, doe maar een lol, eet ook een knol. Zo, ook weer opgelost. Nou, wat een prachtig stukje inzicht, zeg. Dat was lang niet slecht. Nee, zeker niet, zeker niet, zeker niet. Je hebt iets gemist, Jan. Deze dagen is Matt Herbe onder meer lobbyist voor de Nederlandse industrie voor defensie en veiligheid, die ons dolgraag de Joint Strike Fighter wil aansmeren. Maar de wind staat tegen. We praten door met onze hoofdgast. En wat heb ik een gekke galm trouwens ineens. Maar goed, maak je uit. Heb je een gekke galm? Een hele gekke galm heb ik ineens. Oh, bel even 1 in 2. Jan heeft weer een gekke galm. Weer een tal. Ja, gebeurt vaak om altijd. We gaan eens eventjes praten over de JSF. En dat doen we niet zomaar met iemand, maar dat doen we. Wat zie je nou aan? Even, sorry, Matt, er komen hier allemaal kabouters binnengerend. Wat komen hier allemaal doen, jongens? Ja, de wijn komt Fanta brengen. Dat is heel lekker. Lekker in je eigen paddenstoeletje. Jongen, jongen. Nou, in ieder geval. Het JSF-nieuws van deze week. Dat is dus Instituut Klingendaal. Ja, die zegt. We hebben helemaal niks aan dat ding, joh. Ja, 4 scenario's gemaakt. We moeten er mee, joh. En in eentje van die 4 scenario's komt de F-35A, want dat heet het ding. Ja. Komt voor. En de rest hebben ze allemaal heel pleur op dat ding. Hebben we niks aan. Nou, zeg het maar, Matt. Zeg Matt. Klingendaal. Op Klingendaal kan ik eerlijk gezegd niet serieus reageren. Oh nee, de rest van de wereld wel, hoor. Ik niet, nou ja, goed. Als je ergens jezelf een brevet van onvermogen geeft, dan is het wel met die rapport van Klingendaal. Je schrijft geen rapport over de toekomst van de nationale veiligheid. En waar je al begint in je eerste conclusie te zeggen, we hebben die JSF niet nodig. Kan toch? Nee, dat is ook onzin. Kijk, als je een analyse maakt als veiligheid, ik ben veiligheidsadviseur. Ja. Het is lief om te zeggen dat ik lobbyist ben, maar ik ben gewoon veiligheidsadviseur. Maar die hebben ze daar toch ook, en, bij Klingendaal? Ja, dat is niet de baas van het spul Coca-Cola. Rode Co is gewoon natuurlijk een Rode Co? Rode Co is gewoon een PvdA-journalist die bij Vrij Nederland werkt. En waarom die in vredesnaam als defensiedeskundige wordt gezien, onttrekt zich nog volledig aan mijn waarneming. Maar het is in ieder geval. Kijk, je begint een analyse door te stellen van wat hebben wij als krijgsmacht nodig in de komende decennia? Wat is belangrijk? Nou, wat is belangrijk? En belangrijk is voor het Vrije Westen, zeg ik dan maar heel pedant, voor de NAVO, maar het Vrije Westen, is het bezit van het luchtoverwicht. Als wij niet het luchtoverwicht bezitten, kunnen we niet alleen meer op vakantie naar de Canarische eilanden, wat ik graag wil, maar kunnen we ook geen schip laten varen, geen man laten lopen. En is het afgelopen? Wat is afgelopen, Matt? Is het afgelopen met de vrijheid van het Vrije Westen? Wat gaat er gebeuren dan? Dan kun je hier, als je dan een beetje historisch besef hebt wat er in de afgelopen duizenden jaren gebeurd is, dan krijg je dus volksverhuizingen vanuit Afrika, het Midden-Oosten, waar dan ook vandaan. En die lopen gewoon Europa en de rest van de wereld onder de voet. Maar in de vorm Want hier van is namelijk leuk wonen en immigratie hebben we het over. Of hebben we bezetting? Oh, beide, ja. Wie gaat ons bezetten? Ja, dat zou weer een scoop zijn, hè? Maar het is nou ja, je zegt een kandidaat. Jij mag niet van de politie je autoportier open laten staan zonder hem op slot te doen, dus. Dat is, als Europa zijn eigen achterdeur niet op slot doet, dan kunnen wij vanuit alle windstreken in wezen, naar behalve dan vanuit het noorden, kunnen nou, we... Die Zweden zijn ook eng, hoor. Maar heb je nou van over de pinguïns natuurlijk niet. Maar heb je het over de Duitsers die we binnenkomen rollen? Nou, niet zo zin, nee, maar kijk, ik heb het over Europa. Ik heb het niet over Nederland. Over Europa. Heb je het dan over de vijfde kolonne? Bijvoorbeeld. Dus ja. Van de moslims? Bijvoorbeeld. Ja, als je gewoon realiseert, als je gewoon realiseert dat, dat je moet gewoon lezen wat bijvoorbeeld in nou zeg maar in de Turkse of in de Egyptische pers verschijnt. En dan niet door de zoetgevoisde blik of kleuring die wij in Nederland hebben, politiek correct, dat allemaal goed komt en dat we een Arabische lente hebben enzovoort. Dat is gewoon flauwekul. We hebben te maken met wat de voorman van de moslimbroederschap zegt, met Sheikh Kouradawi, en met een eindstrijd. Ja. Hij zegt gewoon, in de komende decennia wordt het beslist. Want als wij niet zelf de strijd zoeken, zal het Vrije Westen met zijn verlokkingen onze moslimpjes corrumperen. En wordt het veel, die levensstijl van het Vrije Westen is veel te aantrekkelijk voor onze onderdanen. Maar jij zegt dus, zonder JSF zitten we straks, zijn we onderdeel van het Ottomaanse Rijk. Bijvoorbeeld. Nou, lekker dan. Kijk, in 1979 dachten wij allemaal dat de Shah van Perzië, zoals hij toen heette, de goede man, dat hij Perzië tot een westers modern keizerrijk had omgesmeed. Nou, Khomeini kwam terug uit Parijs en in no time was Perzië een islamitisch rijk geworden. Ja, ze hebben pas jubileum gevierd vorige week. Dus, wie kan jij mij garanderen, dat is nu een pak een beet 20, 30 jaar, dat er niet in Turkije iemand een staatsgreep pleegt en zegt, wow, die grote Turkse gedachte was er eigenlijk zo'n verkeerde niet. We hebben twee keer geprobeerd naar Wenen te marcheren. Dat is niet gelukt. Wow, de derde keer gaat het wel lukken, want West-Europa ligt op zijn gat. Maar Matt, dan, we hebben al eerder gehad, hè, dat gedoe dat we onszelf niet zo goed konden verdedigen. Dat was toen tegen een Europees land, dat was Duitsland. En toen kwamen de Jenken ons bevrijden. Ja. Dus ik denk als die Turken denken van, nou, we gaan onze tanks eens eventjes richting Wenen laten rijden, dat dan onze grote vrienden aan de overkant van de plas komen. Nou, het Amerikaanse defensiebeleid is momenteel zo dat de belangen van Amerika liggen in Azië. En Amerika trekt ook al zijn troepen terug uit Europa momenteel. Zijn we een lost continent? Nu nog niet, maar we zouden het wel kunnen worden. Ja, binnen nu in 20 jaar. Oké, maar dan mogen we het even terugpakken, deze aanstaande wereldoorlog, tot het JSF-probleem. Jij zegt dus eigenlijk, je bent compleet gestoord als je je luchtverdedigingswezen niet een belangrijke plaats in het defensiebudget geeft. Ja, want dan ben je eigenlijk ook veel duurder uit. Als je je luchtmacht afschaft, dan moet je weer ontzettend veel gaan investeren. Kijk, we hebben nu net deze week ook 60 oude luchtafweertanks, zeggen we dan, verkocht aan Jordanië. We hebben geen luchtafweer meer nodig. Nee, waarom hebben we geen luchtafweer nodig? Omdat we het luchtoverwicht hebben. We zijn de baas in de lucht. Dus we hoeven onszelf niet meer te verdedigen tegen die andere vliegtuigen. Maar als die er zouden komen, schieten we die uit de lucht. Zo simpel is het. Ja. Maar op het moment dat je zelf geen luchtmacht meer hebt, geen superioriteit in de lucht hebt, moet je schepen gaan bewapenen met luchtafweerraketten. Moet je je landmacht weer gaan, moet je overal weer raketten gaan neerzetten. Net als in de Koude Oorlog. Dus het is pennywise pound. Foolish heet het in goed Nederlands. Maar de JSF, daar zijn ze nu weer over aan. Daar zijn ze de hele tijd over aan twijfelen. Dan weer wel, dan weer niet. Dan zeggen sommige mensen, ja, we hebben die F-16's, dan doen we daar een likkie verf overheen. Die kunnen dan weer even 15 jaar die Turken neerknallen als nodig is. Ja, ze moeten al 10 jaar maar sowieso mee. Die JSF, als we hem aanschaffen, en ik heb er een hart over in, want zoals in het begin van je programma al zei, ik heb grote bewondering, en dat meen ik echt, voor het strategisch vernuft van iemand als Frans Timmermans. En dat is de enige man die al vanaf 2002 bezig is aan de poten van de JSF te zagen. Hij zat toen namelijk in de conventie voor de Europese grondwet. Hij heeft in Parijs gestudeerd, hij heeft Frans gestudeerd. Hij wil gewoon dat wij een Europees vliegtuig kopen. Dat mag van mij overigens, hoor. Ik heb zelf in 2005 gezegd in de Tweede Kamer, laten we eens naar de Gripen kijken, de Zweedse Gripen. Ja, maar ik heb van Saab of niet? Van Saab, ja. Goed dat we dat niet gedaan hebben. Nee, oké, maar ik heb er gelijk wel bij gezegd, welke Europese oplossing dan ook, hij is een miljard duurder dan de JSF. Ja, toen. Maar als je nog nu steeds. Nou ja, maar die JSF is toch ook al 4 keer duurder geworden? Nee. Die JSF is gewoon, verreweg het beste vliegtuig voor de beste prijs. En dat is, het punt is dat, wil je, kijk, die Gripen van Saab, die gaat niet eens gebouwd worden. Want de Zwitserland heeft er 20 besteld. Maar gaat een referendum daarover houden? Nou, dan weet je al, dat gaat niet door. Nee. Dan zegt Zweden zelf, ja, maar dan zien wij er ook vanaf. En Zweden wil er zelf 60 hebben. Samenwerker opgeteld, een nieuw vliegtuig ontwikkelen. Ja, terwijl je een afzet hebt voor 80 stuks, dan kun je op je vingers aftellen. Dat is een onzin, dat gaat niet gebeuren. Nee, dan heb je dat de Eurofighter. Ja, die is sowieso al veel duurder dan de JSF. Dus En niet beter. En niet beter, nee. Maar eigenlijk sterker nog, de Engelsen willen dus tweedehands Eurofighters aan ons verkopen. Want dat is de truc van de Partij van de Arbeid. Ze zeggen, we kunnen Eurofighters leasen in Engeland. Engeland wil tweedehands Eurofighters aan ons verkopen, omdat ze zelf het toestel tussen 2020 en 2030 gaan vervangen. Wat ze niet best vinden. En om die ESF te kopen. Maar we moeten even een angeltje uit het vlees trekken. Want er werd altijd gezegd... Pim Fortuyn, die was tegen de ESF. En Mart Herbert, die heeft het er doorheen gedrukt. Want hij was een spion van de CIA. En hij was van de wapenlobby-industrie. En dat is een grote schooier. Want die heeft gedaan wat Pim helemaal niet wilde. De Prins Bernhard van de jaren nul. Ja, precies. Dan zou ik hier niet zitten. En zou ik niet 10 jaar lang in de politiek mijn best hebben gedaan voor het erfgedachtegoed van Pim. Nee, maar misschien heb je nog ergens een zakje met 10 miljoen dollartjes liggen. Ja, dan ga ik bij jullie zitten, hier gezellig. Ik heb wel een lekkere wijn weer gehad, maar dan zou ik hier niet zitten hoor. Oh, dus als jij rijk bent, kom je niet meer bij mij langs? Nee, dan kom jij bij mij langs. Laten we afspreken. In een grote zwembad vol met van allemaal vrouwen van verschillende kleuren en formaten. Het is heel moeilijk uit te leggen dat Pim en ik het eigenlijk nooit over die ESF gehad hebben. Omdat de simpele reden... Wij wisten, iedere Nederlander volgens mij... dat de Tweede Kamer, het voor het kabinet Kok, dat zou besluiten. Maar wat er gebeurde, ik geloof ergens op 15 april of zo... stemde de Tweede Kamer 74-74. De stemmen staakten, zoals het heet dan. Hè? En ineens moesten wij een beslissing nemen. Daar hadden we nooit over nagedacht. Welke twee waren er dan niet? Ja, dat vraag ik me ook af. Eentje bij het CDA en eentje bij de Partij van de Arbeid. Maar die waren er niet. Dus, ja, omdat de stemmen staakten, werd het ineens op het bord van de LPF gegooid. Nou, en toen werd Pim ook geïnterviewd. En Pim zei, als het aan mij ligt, wordt het altijd de JSF. Ja, laten we even luisteren. We hebben een stukje. Het wordt altijd de JSF, maar het maakt verschil of je meedoet aan de ontwikkeling van het geheel. Of dat je zegt, nou, koop hem straks van de plank. Dat kan namelijk ook. En wat is uw voorkeur? Als het binnen de begroting gefinancierd kan worden, dan neig ik naar van doe nu maar mee. Maar dat het de JSF uiteindelijk wordt, dan mogen de Amerikanen, als ik wat voor het zeggen heb, absoluut van uitgaan. Nou, je bent dus geen CIA-agent, weten we dat ook weer. Ja. Nou ja, dat geloof saai ik. Zeg. Dat zou toch kunnen, hoor. Maar in ieder geval, Pim was dus ook voor de JSF. Dan weten we dat ook gelijk. Nee, want dat wordt ons nog steeds, is dat nog het verhaal? Ja, waarom is mij een raadsel. Maar goed, het is iedereen die een beetje je research pleegt. Want het heeft ook in de kranten gestaan, hoor. Ergens op 1 mei of zo in die tijd heeft het... Het probleem was, of het probleem, wat ik wel begrijp... Op de dag, het was een vrijdag, gaven we onze primeur, ik was natuurlijk bij als zijn woordvoerder. We gaven zijn primeur aan de GPD-bladen, de geassocieerde persdiensten. En niet aan de Volkskrant, want de Volkskrant had Pim wel vaker een oor aangenaaid. Dus daar wilden we niks mee te maken hebben. Dus wij gaven de GPD-bladen een primeur. En die primeur was dat we een generaal pardon zouden willen voor schrijnende gevallen van asielzoekers. Schrijnende gevallen, een generaal pardon. En we zouden ook akkoord gaan met de JSF. Dat generaal pardon werd natuurlijk de opening van het journaal enzovoorts. En die JSF, ja, dat was onderaan rechtspagina 5 regels. Niemand vond dat toen belangrijk. Nou, nu wel. Ja, nu wel. We hebben er nog steeds over. We hebben één klein dingetje nog voor we naar het radiospel gaan. Jan heeft één klein dingetje. Ja, is dit motief niet gewoon geld? Het hele gezeik over de JSF, dat er is gewoon geen geld. En men wil geen geld uitgeven aan Defensie. Gaat het daar niet gewoon over? Nou, geld. Kijk, Defensie, als je de hele krijgsmacht zou opheffen. Als je de krijgsmacht hebt, we geven in Nederland officieel 7,1 miljard uit aan Defensie. In werkelijkheid is het maar 6 miljard. Want 1,2 miljard gaat sowieso naar pensioenen en salarissen. Defensie moet namelijk zijn eigen pensioenen betalen. Als je hef heel Defensie op. Dan bespaar je een kleine 4 miljard op jaarbasis. Dat is niet eens voldoende om de kerstvakantie door te komen. Want we geven in Nederland aan de zorg. Pak een beetje in 2020. Geven we aan de zorg 100 miljard uit. We geven 60 miljard uit aan de sociale... Vind jij dat we te zorgeloos omspringen met die Defensie? Veel te zorgeloos. Ja. Ik vind, als het Vrije Westen, daar ben ik echt redelijk... Ja, daar ben ik rechts, kun je wel zeggen, in. Als het Vrije Westen niet bereid is zichzelf te verdedigen... dan zet je de deur open en worden wij tussen binnen 5 en 50 jaar... in ieder geval voor 2 worden we onder de voet gelopen. Goed, nou, lekker. Zonder JSF staan straks de Turk hier op de Dam. Vooruit. We praten zo met je verder, Matt. We gaan dat zou nog het minst erger zijn, overigens. Ja, Turken zijn gezellige mensen. Leuke mensen. Hartstikke leuke mensen. Maar goed, in ieder geval over leuke mensen gesproken. We gaan proberen een paar normale mensen aan de lijn te krijgen bij het echte Janne radiospel. Dus normale mensen even bellen met 0800-1121. We krijgen nu allemaal oud LPF stemmers aan de lijn. Ja, Janne, leg jij het nog even rustig uit. Neem ik een glaasje wijn. Ja, kom met het radiospel. 3 nieuwsfeiten. Jan, leg uit. Het echte Janne radiospel. Het echte Janne radiospel. Ik leg nog één keer uit. In de statusfactoren zitten 3 nieuwsfeitjes. En welke 3 is natuurlijk de vraag bij 0800-1121 als je ze kent. En dan ben ik echt de enige modelbouw JSF. Nee, dat is niet waar. Ah, grappig. Echt Janne Ties dus. 0800-1121. Ja, god, laat maar horen. Ja. Zuid-Afrika is nog steeds in de ban van de festiviteiten van 30 april, meldt RTL Nieuws. Schitterend geknipt. Ik hoorde nergens knipjes. Het was echt één zin onafgebroken. Maar dit zitten maar twee feitjes. Mag ik nog één keer ik horen? Denk drie. Zuid-Afrika is nog steeds in de ban van de festiviteiten van 30 april, meldt RTL Nieuws. Oh ja, nou, de derde die houdt de neus veel even nou, uit. Ja, hoor. Goed, dit wordt gebedsonderend. Ik zit, 1, 2, 1 als je hoort wat het is, maar dit wordt een gebedsonderend. Nou, dit wordt heel moeilijk. Zullen we er eentje geven? Nou, laten we beginnen met Paulus, want die weet ze altijd. Paul! Hey, echt Janne. Jan? Ja. Kom maar. Hier komen de antwoorden. Ja, graag. Hier komen de antwoorden. Hallo? Ja. Oh, sorry. Hoe heet je ook weer? Oscar Pictorius. Ja, Oscar Pictorius die zijn vrouw door de badkamer heen schoot. De Blade Gunner. Ja, zo. Precies. Ja, jij doen, ja. Ja, ja, ja, en dan ja, ja, de tweede is de 30 april, 27 april. De mensen gaan naar de koningin kijken en niet naar de festiviteiten. Koningin? Vind je hebt geen flauw idee weet over, maar het gaat inderdaad over een oranje vereniging. Paul, heb jij aan een zacht hars gezeten of zo? Huh? En dus... Zachte hars. Zullen we nog eentje nemen? Ja, nog eentje. Ja. Nog één. Huh? Paul! En nog eentje. Maar, oh god, dat weet je nooit, joh. De vallende meteoriet. Nee, jammer. Heel goed. Maar, ja, helaas. Ja, nou, sorry, Paul, maar wel goed gedaan. Hey, Kevin, hi. Kevin, hi. Kevin, de Blade Gunner en de 30 april gedoe hoeft niet meer. Je hoeft alleen de derde te... Ja, het is wat RTL Nieuws na onderzoek melden. Wat zeg je? Ja, RTL Nieuws heeft het gemeld na onderzoek. Kun je lekker snel googelen. Ja. En als ja, het dan goed is, dan weet je dat het gaat om... Ik ga niet goed komen, joh. Nee, ik heb denk ik geen idee. Nee, maar niemand heeft niemand een idee, Kevin. Je hoeft je niet te schamen, joh. Ik heb zo slecht gedaan, dit. Kom, het kost een tijd in het programma, niet te geloven. Ja, sorry. Dat kan ik toch nooit raden? Nee, dat kan niemand raden, joh. Nee, echt niet. Hij geeft die Kevin... Kevin mag hem hebben, hoor. Gefeliciteerd, hoor. Heerlijk. Straks beter. Gaan we muziek doen? Nee, maar die kabouter... We gaan muziek doen. Muziek doen? Ja, leuk. Dat hebben we ook in deze show. Godver. Zo, dat was hem weer. Zullen we verder gaan? Ja, ik vond het een heel leuk plaatje. Prachtig, doe maar weg. Wat was dit? Ja, wat was dit? Dit was de Foo Fighters. Met The Pretender. Ja, van mooi nummer. Voor de kenner een hartstikke mooi nummer. Nou, toch weer een dubbeltje voor die jongens. Ja, schitterend. De drummer van de Foo Fighters, jongens, is Taylor Hawkins. Die is vandaag 41 geworden. Taylor, namelijk. Als je luistert, je van harte gefeliciteerd. Hartelijk gefeliciteerd. Nou, Jan, de groot nieuws vandaag. Kim Holland, je weet wel, onze Kim Holland, zou meisjes ronselen via Loverboys. Dat leert ex-prostituee Patricia Perker, die ook hier wel eens in de studio is geweest, in haar nieuwe boek De Meisjes van Mevrouw de Witte. Dat gaat ook over allemaal slachtoffertjes van Loverboys. Nou, in ieder geval, Kim wordt dus beschuldigd en we bellen met haar om opheldering. Hele goede nacht, Kim! Hallo Janne. Ja. Hele goeienacht. Ja, meestal bellen we met vrolijk nieuws, Kim. Maar wat horen we nou? Employeer jij meisjes die door Loverboys daarheen gestuurd zijn? Nou, wat denk je, Jan? Dat zit er niet echt in, hè? Dat ik zo zou zijn. Nee, toch? Nee. Zeg dat het niet waar is, Kim. Zeg me dat het niet zo is, Kim. Kim! Zeg me dat het niet zo is, Kim. Nou, Jan. Super bedankt. Maar inderdaad, het is echt een valse beschuldiging. En gelukkig heb ik wel alle bewijzen dat het ook inderdaad niet waar is. Maar ja, het is te gek voor woorden dat iemand gewoon een valse beschuldiging kan brengen op iemands adres. En dat het gewoon kan. Ja, dat is eigenlijk het meest verbazingwekkend. Maar het is verbazingwekkend. We gaan eventjes recapituleren voor het luisteren. Het gaat dus om het boek nu van Patricia Perken. Dat is een schuilnaam trouwens, die ook al een boek geschreven heeft over haar tijdens prostituee. Heeft nu een tweede boek, gaat over Loverboys en mevrouwen de Wit die slachtoffermeisjes beter maken. En een van die slachtoffermeisjes zou hebben gezegd dat zij met haar Loverboy Kemal of zoiets dergelijks naar jou is gegaan. En daar tegen haar wil in de seksualiteit moeten bedrijven in diverse gangbangs. Dat is het verhaal, hè? Ja, dat Juist. Is ongeveer het verhaal. En ja. Dat ik inderdaad samenwerk met Loverboys. Dat is eigenlijk... De strekking van het verhaal. Maar Kim, ken je dit grietje? Ik weet over welk meisje het gaat. En het komt eigenlijk meer omdat ik door de details in het boek... wat overigens praktisch allemaal niet klopt, maar één verhaal... wat wel klopt, waardoor ik eruit ben van om wie het welk meisje het gaat. Dat is 100% zeker. En wat voor meisje is dat dan? Was eigenlijk gewoon een heel leuk meisje. Een jaar of 19, bijna 20. En meldde zich aan met een hele leuke aanmelding... dat het heel leuk leek om in een pornofilm te spelen. Ze gaf ook eigenlijk aan een keiharde pornofilm. En ik had gelijk zoiets, nou joh, je bent nog een hele jonge meid. We gaan het heel rustig aanpakken. Ja, precies. Een beetje lafjes er tegenaan. Ja, en ze meldde zich aan met een vriendinnetje. Dus ook van het vriendinnetje kreeg ik ook een leuk mailtje. En allebei de meisjes heb ik persoonlijk mee afgesproken. En dat maakt het makkelijk, want ja, dan weet je precies wat er zich heeft afgespeeld. Ja, wat en hoe voor de situatie flesje in de Kuip. En er is geen bestrijd. En letterlijk wat voor vleesje in de Kuip. Maar wat blijkbaar heeft zo'n meisje, hoe kan het dan zitten? Zo'n meisje heeft dan achteraf kennelijk iets anders verteld aan die Patricia. Of verzint hij dat helemaal uit het niets en is het meisje, treft dat helemaal geen blaam en heeft hij zoiets, nee hoor, niks in de hand. En is dat meisje, heeft hij er nog iets over gezegd of niet? Nou, zij is een anoniem meisje. Hè? Ja. In het boek krijgt ze een naam en zij heeft haar verhaal gedaan. Ja. Ja. En daar geeft ze onder andere aan hè, dat de betaling aan haar loverboy was. Ja, ik kan ik kan zeggen, ik heb nooit een jongen gezien. Meerdere opnames gemaakt. Ik weet precies hoe alles is gegaan. Ze heeft in mijn allergrootste opname meegedaan. Maar Kim, het is natuurlijk ook wel mogelijk dat zij, want een loverboy is geen aardige jongen die dan hand in hand meegaat, dat zij door hem gestuurd is. Dat jij er niet vanaf weet. Dat kan toch? Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk hetgene waar ik uiteindelijk wat uiteindelijk uit is gekomen, dat zij inderdaad onder invloed was van iemand, wat ik ook absoluut niet kon weten. Nee, hoe kan je dat kan je niet zien aan iemand? Nee, dat kan je niet zien. Want het is net als moeder die niet weet dat haar kind met zulke jongens omgaat. Hé, maar Kim, mag ik iets vragen? Nee, want ik begrijp het hoor. Jij weet van niks. Je hebt gewoon een leuk gesprek gehad met die vrouw, een leuk mailtje gehad. En je weet niet beter of je maakt het geld gewoon over naar haar. En alles is cookie en dory. Maar zeg jij nu blijkt dat er dan toch zo'n gast achter zat die haar zo bang heeft gemaakt dat ze dat maar deed alsof zo. Dat is wat je zegt, toch? Ja, zij heeft natuurlijk in het verhaal verteld dat zij nooit er geld voor gehad heeft. Ze vertelt natuurlijk een aantal dingen die allemaal niet kloppen. Dat is makkelijk aan te geven. Want als er een meisje zich bij mij aanmeldt, dan bewaar ik de aanmeldingsformulier. Ik bewaar de correspondentie die ik met haar heb. Waar we afspreken. Ik bewaar de kwitanties netjes. En ik laat daar een verklaring tegen. Dat begrijp ik ook, Kim. Maar wat ik bedoel eigenlijk is, heb je nooit het gevoel gehad, of ook bij andere gevallen, dat je denkt, van hoe wied je dat eruit? Je weet dat het bestaat, hè? Die mannen, loverboys, types. En je weet dat inderdaad, zoals Jan net heel terecht zegt, natuurlijk gewelddadige idioten zijn die, als je niet doet wat ze zeggen, dan rammen ze in elkaar als je thuiskomt. Dus ik bedoel, dit kan toch voorkomen? Het kan absoluut voorkomen. En hoe hou je dat nou een beetje? Ja, je zegt het eigenlijk half al, hè? Je probeert dan af te spreken, zoveel mogelijk te weten te komen. Ja, maar ze zegt ook, dit kan je niet voorkomen natuurlijk. Nee, kijk, ik betaal nooit de jongen uit. Dat is één ding waarbij je dat probeert te voorkomen. Je hebt haar geld gegeven. Ik heb altijd een gesprek met het meisje eerst. Dus het meisje zelf heb ik dan gesproken. Dan is het eerst altijd dat ik vraag, hou je van seks? Wat vind je lekker? En wat zijn een beetje je fantasieën? Ja, daarmee probeer je eigenlijk, dat uitsluiten kan je nooit. Omdat als iemand natuurlijk vertelt dat ze van seks houdt enzovoort, en met heel veel plezier doet en achteraf blijft het verhaal anders te zijn, dat kan je natuurlijk nooit voorkomen. Maar je doet eigenlijk alles om zo integer mogelijk met een meisje om te gaan. Tuurlijk. En eigenlijk probeer je alles uit te sluiten. Begrijpelijk. Nu heb je met een advocaat gedreigd omdat je zegt van dit is smaad. Maar misschien zitten er wel wat details niet helemaal goed. Maar het hoofddetail is dat meisje wel onder invloed was van een loverboy en bij jou een film heeft gespeeld. Dus heb je je advocaat al afgebeld? Nee. Het hoofd is natuurlijk, het gaat er natuurlijk om dat je van iets wordt beschuldigd wat niet waar is. Ik heb nog nooit met een loverboy samengewerkt. Dus dat is natuurlijk eigenlijk de valse beschuldiging. Ja, de beschuldiging die zit dieper. De implicatie is eigenlijk in het boek dat jij dat wel bewust doet. Juist. Okay. En dat ik het met meerdere mensen doe. Dat is eigenlijk de beschuldiging. En daar kan ik me heel goed in verdedigen. Ik kan eigenlijk, ik zeg wel eens, leg maar een leugendetector en je zult zien. En kijk me in mijn blauwe ogen en je zult aan mij alles kunnen vragen. Oh. Maar in dit geval, ik neem het meisje niet kwalijk. Want beschadigde meisjes kunnen dingen door elkaar heen halen. Dus ik neem het er niet kwalijk. Ik neem het de schrijfster kwalijk dat zij geen wederhoor heeft toegepast. Want dat zou ze natuurlijk zo kunnen doen. Met onbekenden niet, maar met mij. Ik bedoel, ik ben één klik erbij. Jullie kunnen me vinden. Ja, maar je kunt ook goed zoeken, hoor. Heel goed. En het is natuurlijk ook zo, los daarvan, het boek is gepubliceerd. Ja. Er is geen wederhoor toegepast. En nu zit je natuurlijk toch met een boek jarenlang in de winkel ligt. En dat daar duidelijk iets in staat wat niet waar is. Heb je die Griet al gesproken, die schrijfster? Nou, ik heb dus geprobeerd om met de uitgever contact te zoeken. Nou, die man bleek blijkbaar niet beschikbaar. Ook de anderen niet, die daar allemaal omheen hingen. Dat heb ik vrijdag al gelijk gedaan. Gewoon zelf gebeld, dat is Kim Holland. Maar niemand was thuis, iedereen zat op een buitenland congres. Dus ik hoop om maandag te spreken. En dat is eigenlijk ook wat ik nu met mijn advocaat heb afgesproken. Op maandag geef ik ze een hele dag de tijd om te reageren. Om te vragen, Kim, ik wil met jou om de tafel zitten. En we gaan nu de enorm vervelende misverstand van jou uit de weg helpen. Ja, maar ja, het staat toch in het boek al, hè? Het staat wel in het boek, maar ik ga kijken of er rectificatie is. Of je boeken... Ja, verbranden. Dat is eigenlijk iets wat je gewoon in samenspraak... Het liefst zou ik het in dat opzicht oplossen en dan helemaal ervan afstijgen. Ja. Mocht dat niet lukken, ja, dan moet je uiteindelijk natuurlijk stappen ondernemen. Dan kan het niet anders. Nou ja. Maar Kim, schrik je nou toch van zo'n geval? Ja. Ik kan me voorstellen, ik ken je ook als iemand die daar in alle vrolijkheid en vreugde dat hele porno-ding in gaat. En dat weet ik ook absoluut. Echt. Maar dat moet toch, dat is toch voor elk geval dat buiten komt, is toch verschrikkelijk. Ja, nou wat jij zegt, weet je, ik zie meisjes in de porno. En vind ik macht en kracht van een vrouw. En op de manier zoals ik met hun film, dan voelen zij zich ook alleen maar machtig en krachtig en sterk en zelfvertrouwen. En dat is eigenlijk waarom ik het, ja, eigenlijk al zoveel jaren, ik doe al 15 jaar maak ik films. Ik heb nog nooit iets met dit te maken gehad. En ja, dan raakt het je heel erg. Want echt weer wat je kan overkomen is, hè, dat je voor iets beschuldigd wordt wat je niet hebt gedaan. Maar ook nog eens een keer zoiets erg. Ja. Hoe erg is het om een loverboy, die verschrikkelijke verhalen. Ik bedoel, die heb ik ook gelezen. Ja, dus dat is het ergste, weet je wel. Ik zie het net als iemand die als pedofiel wordt beschouwd. Het absoluut niet is en zich dan moet verdedigen. Nou, die is eigenlijk... Kim, we zullen jou nooit beschuldigen van pedofilie, hoor. Nee, absoluut niet. Nou, Kim, ik vind het een vervelende zaak. Ik hoop dat je eruit komt. Ja. En, dank voor de toelichting. Sterkte en heel veel... Fijn plezier. Ja, we hebben het helemaal niet over seks gehad. Nee, jawel, nee, een beetje. Dat gaan we de volgende keer weer doen, Jan. Ja, nee, dan gaan we een hele andere taal gebruiken. Ja, want je hebt niet eens hele geile groetjes of zo. Nee, maar dat is ook niet het moment voor. Nee, is waar ook. Het is een ernstige zaak. Nee, die geile groeten houden we wel te goed. Nou, dan de hartelijke groeten van mij. De warme groeten van Jan en Jan. Ja, nou, de warme lieve groetjes terug. Oké, Kim, slaap lekker. Dankjewel. Dankjewel, succes. Hoi. Hoi. Echte Janne. Deze dagen zijn de eerste exemplaren van een tweedelig lijvig standaardwerk over het leven en werken van Pim Fortuyn door Fred Teven uitgereikt aan de auteur professor Dr. Bert Snell, hoogleraar gedragswetenschappen en voorzitter van de Fortuyn Stichting, het wetenschappelijk bureau van de LPF. Over de betekenis van Pim praten we verder met Matt Herben, onze hoofdguest. Er zijn twee hele dikke boeken, Matt. We gaan ze over. Ja, over Pim Fortuyn. Ja, nou, dat hebben we ook wel gehad. Ja. Er was ook niet zo heel veel over Pim Fortuyn te vertellen. Dit zijn echt massieve boeken. Je hebt ze net gezien, Jan. Hè? Nou, dat zijn echt... Een stukje Dickens. Bijbels. De poe. 400 pagina's per stuk, ja. Ja, daar ga je al. Maar wat staat er dan in? Ja. Wat we niet weten. Ja, Pim 1 gaat over... Pim 1? Pim 1 en Pim 2, voor het overzichtelijk. Ja, leuk, hè? Vind ik wel leuk bedacht eigenlijk van die uitgever. Ja, dat waren. Hè. Dus ik werd trouwens vlak voor de kerstvakantie eigenlijk verrast door die boeken. Omdat de schrijver, ik wist dat hij ermee bezig was, maar hij is ernstig ziek. En die boeken moesten snel worden gepubliceerd, dus ik kreeg ze voor de kerst te lezen. En ik was diep onder de indruk, moet ik zeggen. Eerst deel 1 is, Pim 1 gaat over de politieke biografie. Waar stond Fortuyn voor? Wat wilde hij eigenlijk? En dat doet hij in dialoog met andere wetenschappers. Het is een beetje een wetenschappelijk verhaal. Dus niet het is een boek met voetnoten, zo gezegd, en verwijzingen. Het is echt een wetenschappelijk boek. Maar deel 2, Pim 2, dat zal denk ik nog een veel groter publiek aantrekken. Dat beschrijft hoe Pim Fortuyn opereerde in zijn partijen. Dus Leefbaar Nederland, Leefbaar Rotterdam en de lijst Pim Fortuyn. En, la- En hij vertelt ook hoe het is afgelopen met die partijen natuurlijk. Nou, niet best. Nee. Nou ja, in sommige gevallen. Leef van Nederland heeft een revival nu als de partij van Jan Nagel met Henk Krol, waar jullie het in het begin over hebben, met de 50PLUS-partij. Leven Rotterdam doet het nog steeds heel aardig in Rotterdam. Ja, mijn partij, de LPF, is ter ziele. Maar het wordt keurig beschreven waarom die partijen ter ziele gegaan zijn. En ik denk dat dat wel een belangrijke boodschap is, zo gezegd. En misschien is het voor veel mensen een open deur. Maar ik denk dat voor veel zogenoemde deskundigen en journalisten, die het altijd hebben over politieke meningsverschillen en waar u moet letten, het gaat gewoon om mensenwerk. Het gaat gewoon om conflicten tussen personen. Het gaat om ijdelheid, het gaat om ruzies. En als je dat beseft, dan kijk je heel anders aan tegen een conflict bij bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid of een partij die nieuw in het nieuws is, GroenLinks, die in de problemen zit. Dat heeft helemaal niets te maken met de Kunduz-coalitie of wat dan ook. Het heeft gewoon te maken met het feit dat een intelligente, knappe vrouw als Jolande Sap niet gepruimd werd door de andere dames en heren in haar fractie. Want GroenLinks was en is een partij waarin je niet mag lachen om het politiek, want die is te ernstig om over te lachen. En waarin geitenwolle sokken deden de randloze lucht eigenlijk bonton was, totdat Femke Halsema op een gegeven moment zich ontpopte van een lelijk eendje tot een prachtige zwaan. En toen dacht iedereen bij GroenLinks eigenlijk best leuk dat wij een knappe lijsttrekker hebben. Er gingen veel mensen GroenLinks stemmen. En toen kwam Jolande Sap, maar die is gewoon van zichzelf overtuigd dat ze intelligent en knap is. Die wist dat al. En dan heb je dus binnen zo'n partij een reactie van dat willen wij niet. Nou, dat fenomeen. Maar eigenlijk zeg je dus dat de LPF een prima partij was, maar die is naar kloten gegaan door interne ruzie. Exact. Je hebt het weer goed kort samengevat. Ja, kunnen we nu weer glas drinken? Nee, want de vraag is dat nou niet een beetje vasthouden? Want je beweert ook nog steeds dat er nog steeds een reusachtig gat in het midden zit, waar eigenlijk de LPF nog steeds thuis hoort. Maar ja, waarom is hij dan niet uit zijn as herrezen, man? Ja. Dat is omdat de aandacht in de media gaat bijna altijd naar persoonlijke conflicten. Ik zeg, parlementaire verslaggeving is een beetje verworden tot een soort sportjournalistiek. Dat is overigens niet wat ik nu bedenk. Ik weet goed, toen ik zelf studeerde, 20, 30 jaar geleden, langer geleden, toen werd al gezegd van we moeten oppassen voor de zogenoemde kleedkamerjournalistiek. Want het gaat in de politiek niet meer om de inhoud en om de feiten, maar het gaat om de ruzies, het gaat om de bestuurscrisis enzovoort. Dat is precies hetzelfde als bij het voetbal. Hè? En zie je ook dus wat gaat er door u heen enzovoort. Dat soort onderwerpen. Ja, Smeets. Dus de Smeets-type. Ondertussen wordt niet aan waarheidsvinding gedaan, want jij noemt Mart Smeets. Nou ja, waarom heeft die man nooit over de doping van Lance Armstrong wat gezegd? Als je 20 jaar met die man meetfietst in de Tour de France en dan doet of je neusbloed en nu ineens schande spreekt van iemand dat die doping gebruikt zou hebben, terwijl het godganse peloton doping gebruikte, dan denk ik, waar waren die journalisten dan in die tijd? Nou, er wordt dus niet aan waarheidsvinding gedaan. En dat is het probleem. En daardoor krijg je dus ook niet, als je een nieuwe politieke partij opricht of je hebt een politieke partij met verdomd goede ideeën, krijg je de kans om dat uit te venten. Want het politieke landschap wordt ofwel beheerst, de journalisten die zijn gewoon allemaal links, heel Hilversum is voor driekwart links. En ja, daar kom je gewoon niet tussen. Dat is wat Pim de Linkse Kerk noemde. En die spelen elkaar de baantjes toe. En of die demoniseren je. Of wat. Daar kom je gewoon niet tussen. Of ze hebben gewoon wat wij dus deden. Ruzies voor het oprapen. Ik heb al gezegd, we hebben het hout van onze eigen brandstapel aangedragen. Dan mag je niet klagen. Ja, en dan gaat het dus gewoon mis. En dat zie je altijd. Het is een normaal fenomeen. Je wil ook hier spetterende uitzending mag maken. Mag ik nog één vraagje stellen over die want dat vond ik wel fascinerend. Je zegt, eigenlijk gaat het niet om de politieke boodschap, maar om de mensen die hem uitdragen. Geldt dat dan ook bijvoorbeeld? Zou een kabinet Rutte 2 mogelijk zijn geweest als Rutte en Samson iets leuk kunnen vinden? Nee, dat was niet mogelijk geweest. Omgekeerde dus ik wist de dag al daarna, bij de heren die ik allemaal goed persoonlijk ken, de dag daarna al dat het kabinet er zou komen, los van de politieke standpunten. Eigenlijk is het een goede vraag. Want kijk, als één ding bewijst. Ben bezig, jij zegt. Ja, maar jij zegt niks, ik doe maar wat. Even een helder moment, Jan. Misschien moet ik vaker mijn bek houden. maar het punt is, als één ding mijn stelling bewijst dat het in de politiek gaat om de verhouding tussen mensen en veel minder om de politieke standpunten, is dat natuurlijk de totstandkoming van dit kabinet. Ja, dat is niet eerlijk. Omdat Jan het zegt, zeg je nu dat het het allerbeste voorbeeld binnen is. Binnen no time vliegen... Ja, binnen no time, ja, maar Jan 2, binnen, of Jan 1, je mag jullie uitmaken. Nee, hij is een ster. Binnen no time vliegen Rutte en Samson elkaar in de armen, terwijl in de campagne twee partijen waren die mijlenver uit elkaar staan. Met andere woorden, het zijn niet de politieke standpunten, maar de personen waar het om gaat. Ja, volgens mij snappen we hem. Politiek is niet anders dan de tennisclub. Het gaat altijd om personen. Of de voetbalclub of wat dan ook. Laten we even over de tennisclub hebben dan. De LPF, nou, daar was heel veel mensen stonden erachter. Want die vonden het fantastisch. Nou, ze in elkaar gesodemieterd door inderdaad de interne problematiek. Toen was er opeens even helemaal niks op rechts. Ja. En nu is er de PVV. Ja. Is de LPF verwant aan de PVV of andersom? Nee. Nee, dus kijk, Fortuyn had heel duidelijk geformuleerd waar wij voor staan. En hij noemde dat de 9 kernpunten van de moderniteit. Hij vroeg zich af, wat heeft het Vrije Westen, wat heeft ons zo welvarend gemaakt? Wat maakt ons aantrekkelijk voor nieuwkomers, voor immigranten? En wat moeten wij doorgeven aan onze kinderen? En nou, die vraag is heel belangrijk. En die vraag dat is dus de scheiding van kerk en staat, gelijkwaardigheid van man en vrouw, parlementaire democratie, vrijheid van meningsuiting. Nou, kortom, dat zijn echt kernwaarden van onze samenleving. Maar ja, daar het grappige is, daar staat iedereen achter, maar ik kan me haast niet voorstellen PVV's, dat je er niet achter staat. Ja, nou, dat is een goeie. Maar dat is juist iets wat in al zijn eenvoud is het geniaal. Juist door die dingen die je zelf vanzelfsprekend vindt onder woorden te brengen en vast te leggen. Want het was namelijk voor jou en voor mij en voor onze ouders en voor onze kinderen helemaal niet vanzelfsprekend dat man en vrouw gelijkwaardig zijn of dat homo en hetero goede gelijke rechten hebben. Dat hebben we pas in de afgelopen decennia voor elkaar gebokst. Zodat wij vanzelfsprekend vinden, en dat is juist de opmerking van Fortuyn, we moeten ervoor zorgen dat het ook vanzelfsprekend blijft voor onze kinderen. Wat is het verschil tussen de LPF en de PVV? Ja, om te beginnen is de LPF als een politieke partij met leden. Ja. En Geert Wilders heeft natuurlijk geleerd van de LPF. Ja. Ook al omdat hij contact natuurlijk had met LPF-mensen, zoals Joost Eertmans en met mijzelf. En hij weet dus dat hij, als hij een partij gaat oprichten, dat hij problemen krijgt. En dat de journalisten daar opduiken. Het probleem is niet uniek voor de PVV of voor de LPF. Iedere partij heeft dat. Nee, maar ze worden bij een nieuwe partij onder het vergrootglas. Ja, iedere partij die aan de macht knabbelt, je wordt neergezabeld. Nee, ze heeft wel wat problemen gehad met mensen. Maar de partijen bestaan nog steeds. Ja, bedoel, de beweging bestaat nog steeds. Nou ja, de beweging bestaat nog steeds. De voorzitter is ook het enige lid. Ja, maar het bestaat wel nog steeds. Het is niet helemaal gegaan door de interne problematiek. Hij heeft zich een goed functionerende waarschijnlijk fractie. Daardoor. We hebben een goed functionerende fractie, maar in de politiek gaat het altijd om koppen tellen en het krijgen van bondgenoten. Wil je iets kunnen betekenen in de politiek, moet je dus zorgen dat je medestanders vindt, dat je samen iets voor elkaar bokt. Maar wat is het dat verschil? Lukt niet. Dat lukt hem gewoon niet. Maar wat is het verschil qua inhoud? Nou, inhoudelijk is hij dus niet bereid, juist omdat hij wil scoren op een bepaald punt. En zegt, ik ben tegen Europa. Nou, dat zijn we allemaal. Dat heeft hij zelf niet uitgevonden. Als iemand was die dat goed onder woorden heeft gebracht, is dat bijvoorbeeld Pim Fortuyn geweest. Oh, jij was toch pro-Europa in principe? Dacht nee, nee, nee, nee. Ik heb zelf de campagne in 2005 tegen de Europese grondwet mogen leiden. Ik heb destijds op mijn eigen kamer mensen gehad van de SP en van wie hadden we toen nog meer, de ChristenUnie. Om dus die campagne tegen de Europese grondwet van de grond te tillen. Wilders was toen eigenlijk niet in beeld nog in 2005. Okay. En wij hebben dus echt geformuleerd waar het ons toen om ging. Zeg, we zijn niet tegen Europa. Dat is de valse tegenstelling. Niemand is tegen Europa. Maar de vraag is, willen wij een federaal Europa? Mm-hmm. Een politieke unie? Of daar was jij tegen? Daar zijn wij tegen. En daar was Pim ook tegen? Daar was Pim ook tegen. Of willen wij gewoon maximaal samenwerken? Willen wij gewoon een Europese gemeenschap waarin we afspreken wat we samen kunnen doen, gaan we samen doen. Maar we blijven zoveel mogelijk baas in eigen huis. Ik heb het ergens geformuleerd zien staan als EEG plus NAVO moet genoeg zijn. Ja, precies. Dat is ook het punt. En kijk, wat je krijgt, meer Brussel in wezen, maakt juist Europa zwakker. Wat je moet doen is niet de macht in Brussel laten, maar de macht teruggeven aan de nationale parlementen. En wij hebben dus als LPF nog, en dat is ervoor gepleit destijds, laat de nationale parlementen beslissen wat Brussel mag doen. Dat heet met een duur woord het subsidiariteitsbeginsel. En Brussel doet niets wat net zo goed in de lidstaten zelf kan worden gedaan. Nou, dat principe is nu verlaten. Eigenlijk door de kredietcrisis en alles daaromheen. Brussel eigent zich steeds meer macht toe. En dat gaat echt botsen. Want dat willen de mensen niet. Niet alleen in Nederland hoor, want wij zijn nog heel gematigd. Maar een Pool, een Engelsman, die willen dat gewoon niet. De Fransen willen het ook niet. Nee, maar wij willen het meestal ook niet van de meesten. Is er dan eigenlijk nog ruimte, zeg maar, in het politieke spectrum voor iets als de LPF? Ja, natuurlijk. Maar waarin zitten dan de grote verschillen? Ik bedoel, het anti-Europees verhaal. Je zegt net, als we niet oppassen, staan straks de moslims hier lopen Europa binnen. Is het Vrije Westen klaar? Dat zegt Wilders ook. Ja, maar kijk, toch... met alle sympathie die ik voor Geert heb, de PVV is toch een beetje te veel een simpel anti-verhaal. Zonder dat je de bondgenoten zoekt en zonder dat je een intelligente oplossing hebt. Ja, want vroeger had je het altijd over de nieuwe politiek. En jij hebt gezegd, de nieuwe politiek is eigenlijk met Pim weer verdwenen. 10 jaar later zijn we weer net zo verkokerd als altijd. Ja. Wat maakt het, zou nu nieuwe politiek zijn? Wat zou de in 3 woorden de LPF nu moeten kunnen betekenen? Kijk, wat Fortuyn zei, wat altijd omging, is het land teruggeven aan de burger. En dat wil niks anders zeggen dan dat je de burger inspraak geeft en meeneemt op welke reis je dan ook gaat maken. Dus je legt ook alles uit. Dat betekent bijvoorbeeld dat je meer referenda wilt houden. Meer directe democratie, zoals het heet. Okay, terug aan de burger. Dat betekent dat je een gekozen minister-president gaat. Wij zijn het enige land in de wereld, na Georgië, dat geen gekozen burgemeester heeft. Nou, daar is nog een lange weg te gaan. Matt, we praten straks met je verder. Matt Herber, onze hoofdgast bij de Echte Janne. Straks verder praten we, maar we gaan nu naar het nieuws van 1 uur. Ja. En tot zootjes. Bye. 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een partij Nederlands vlees uit de handel gehaald die besmet was met een gevaarlijke EHEC-bacterie. Dat meldde Zweedse media. 2 kinderen waren ziek geworden na het eten van hamburgers die niet gaar waren. Uit onderzoek bleek dat de partij vlees besmet was. De EHEC-bacterie, die een besmettelijke dikke darmontsteking kan veroorzaken, kan dodelijk zijn. De bacterie zit in de ontlasting van koeien en schapen en kan door onzorgvuldig slachten in het vlees terechtkomen. Van welke Nederlandse slachterij het vlees afkomstig was, is niet duidelijk. De 2 Zweedse kinderen zijn inmiddels hersteld. De linkse president van Ecuador, Rafael Correa, lijkt te zijn herkozen. Volgens een exit poll kreeg hij 61% van de stemmen. Zijn belangrijkste rivaal, een oud-bankier, bleef steken op 21%. Vorig jaar haalde Correa zich de woede van enkele westerse landen op de hals door asiel te verlenen aan Wikileaks-oprichter Julian Assange, die in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen zit. De Amerikaanse staat Mississippi heeft officieel de slavernij afgeschaft. De stap komt 1,5 eeuw nadat het verbod werd voorgesteld door president Abraham Lincoln. Mississippi was altijd een fel voorstander van slavernij. Pas in 1995 besloot de staat het verbod officieel te bekrachtigen. Maar door fouten kwam het papierwerk nooit bij de federale overheid terecht. Naar aanleiding van de nieuwe speelfilm Lincoln zocht een professor de zaak uit. En nu is de slavernij ook in Mississippi officieel verleden tijd. Met een concert in Berlijn heeft zangeres en kunstenares Yoko Ono haar 80ste verjaardag gevierd. Ono, de weduwe van John Lennon, gaf een optreden met de Plastic Ono Band. Publiek zong mee met de klassieker Give Peace a Chance. En op het podium kreeg Ono een verjaardagstaart met brandende kaarsjes. Ono koos Berlijn voor het feest omdat ze een bewonderaar is van Duitse kunstenaars Brecht en Weil. In Frankfurt is een overzichtstentoonstelling met kunstwerken van Yoko Ono. Dan het weer nog. Vannacht kans op nevel of mist. Overdag wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radio is overbond. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt straks gratis gaan bellen met 0800-1121 voor Wat een Geleuter. En de stelling van vanavond is het even mysterieus als verrassende. Het raadgevende referendum is een totaal zinloos instrument. Maar nu eerst, Jan. Ja, maar nu eerst wat, Jan? Nou, dan gaan we weer door onze hoofdgast. Er zit een groot gat in het midden van de politiek. Daar waren we net gebleven. En de politiek is weer net zo verkokerd als 10 jaar geleden. Daar waren we net ook gebleven. Hoe moet het dan nu wel verder, Matt Herben? Daar waren we net ook gebleven. Even nog heel even over de stelling van vanavond. Dat is het raadgevend referendum. Een totaal zinloos instrument, noemen wij dat. Want ja, dat wordt nu... Geert heeft dat afgestoft. Dat was een ideetje van de PvdA ooit. Van Samson en de boel. En nu gaat het er toch doorheen komen. Ja, Matt zegt dus, als het aan de LPF had van wel eer gelegen, had, was de burger veel vaker geraadpleegd. Ja, dus misschien moeten we Matt nu even vragen of hij ook van het raadgevend referendum. Nee. Ik denk toch niet dat Matt zo laf is om een raadgevend referendum uit te schrijven. Laten we het hem eens vragen. Namelijk lulkoek. Ja, Jan 1 of Jan 2, hoe moet ik daar nou op Jan antwoorden? 1, de ster Jan. Kijk, het punt is... Jan Roos heeft, zou ik maar zeggen, Jan R. Maar dat klinkt meer of die gezocht wordt. Hè. Dat is een, nou, ik word er gezocht, hoor. Een hele reeks lekkere helikopters boven je huis, Jan. Dat mocht je willen. Ja, nee, dit is echt waar. Nee, maar even serieus. Jullie denken misschien waarom ik zo zenuwachtig hier zit. Maar ik krijg de hele tweets door dat er boven mijn huis een helikopter hangt. Omdat er drie boeven rondlopen mijn tuin. Die boeven zijn slim. Die weten dat jij nu in de uitzending zit. Dus ja. Dus die gigantische villa zien ze. Pop, pop, pop. Ja, dat is nogal wiedisch. Maar goed, in ieder geval is het raadgevend referendum. Jan heeft natuurlijk wel gelijk als hij zegt. Het zou een fopspeen kunnen zijn. Omdat een raadgevend referendum. Hoef je als regering niet aan te houden. Maar. Nou. Dan zeg ik erbij, ja, maar het is ondenkbaar. Als er een raadgevend referendum wordt gehouden, iedereen naar de stembus gaat en zegt ik ben voor of tegen een federaal Europa, je vervolgens zegt, ik trek me er niks van aan. Nou ja, maar dat is alles gebeurd. Europees grondwet. Weet je dat nog? Alles van. Ja, daar werden we flink in de poepert genomen, hè? Ja, maar uiteindelijk is hij toch afgeblazen. Ja, doei! Ja. Met je typex, andere titel erop, drie commas en een punt veranderd en hoppatee. Nee, Jan, het maakt al enorm verschil of het Europese grondwet heet of Europese, wat is het, verdrag. Voilà. Oké, prima. Want maar dan, leg je hem nog een keer voor. We hebben daarmee wel die federalisering 10 jaar kunnen tegenhouden, minstens. Oh, nou top, maar het gebeurt nu toch, dan leg je hem toch nog een keer voor. Ja, natuurlijk, ik ben met je eens. Ja, maar en dat doe je toch, dus niet, dus het volk denkt, flikker lekker op met je referendum. Het punt is, dit kabinet, maar is trouwens sowieso, zijn ze, en het valt me, ik moet zeggen, tegen van de Partij van de Arbeid, zijn zelfs bang voor een raadgevend referendum. Ja. Dat vind ik eigenlijk. Nou, maar dat komt, zou dat niet gewoon komen, omdat ze eigenlijk denken, ja, ze Jezus, dat stomme klootjes volk, ik snap er niks van. Dus stel je voor dat we ze wat laten vinden. Dan vinden ze waarschijnlijk iets heel erg doms. Of misschien zelfs iets wat wij niet vinden. Nou, en dan hebben we een probleem. Kan je vertellen wat het is? Nou? Weet het is? Arrogantie. Ze vinden het klootjesvolk geen klootjesvolk. Ze weten alleen dat het klootjesvolk helemaal geen zin erin heeft. Dus de uitslag is dan 80% tegen. Jawel, maar dat is het klootjesvolk. Nee, en dan moeten ze daar dus wat mee. En dan hebben ze geen trek aan. Dus ze doen het niet. Zo. Wat dacht jij ervan? Hè? Ja, je hebt gelijk. Mooi. Ja. Ze weten namelijk dat klootjesvolk is niet zo dom. En het probleem was, dat hadden we ook in 2005... Toen ik in de Tweede Kamer zei, we zullen nog eens uitleggen aan de burger waarom de grondwet belangrijk is. Toen zei ik, op het moment dat u dat gaat doen, weet ik zeker dat u gaat verliezen. Want hoe meer je erover vertelt en hoe meer vanuit die houding, zal het u wel even uitleggen. En toen kwam er een grondwetkrant. Ja, als je dat als burger leest, nou jongen, ik word in het pak genaaid. En hoe meer je beseft wat er gaande is in Europa, des te duidelijker wordt dat er in Brussel een club zit die werkelijk denkt, soms met de beste bedoelingen, hoor. Want wij weten wat goed is voor jullie. Ja, dat hadden ze in Duitsland op een gegeven moment ook. Ja, de beste bedoelingen. Ja. En iedereen, men denkt een federaal Europa. Met andere woorden, maar het is, je kunt je toch niet voorstellen dat, ik snap niet dat er mensen zijn die denken dat Engelsen, Nooren, Zweden, Nederlanders en Grieken allemaal dezelfde manier van bestuur willen hebben. Dat kan ik me met de pet niet bij. Nou, dat is ook zo, is ook precies niet zo. En weet zo. Je wat bijzonder is, hè? Ik ben eigenlijk best wel heel erg sterk, en veel mensen misschien ook, veel luisteren ook, Europeaan in de zin van ik hou van Europa, juist omdat het geen eenheidsworst is. Ik wil geen Coca-Cola Europa. Ik wil juist een Europa waar ik feta kan eten in Griekenland, Chianti kan drinken in Italië, en waar ik paella kan eten in Spanje. En ik heb een behoefte aan Brussel dat roept, alle worsten en alle kazen moeten dus en zo gemaakt worden. Europa moet zich gewoon niet bemoeien met die afzonderlijke landen. En die afzonderlijke landen weten drommels goed hoe ze hun broek moeten ophouden. Nou. Het enige, jawel. Ah, behalve in het is juist misgegaan omdat we die Grieken bijvoorbeeld en de Italianen zelf de vrijheid gaven de banken te plunderen. En omdat de politici zelf zeiden van ja, we moeten de kredieten verruimen en we voeren een euro in. Enzovoort. Het is allemaal goed. Het is gewoon juist door de mensen die met die federale overwegingen bezig waren en die dachten van dit komt allemaal helemaal dik voor elkaar. Als we eerst zorgen dat we een federale munt hebben, de euro, dan komt vanzelf ook dat federale Europa wel. Dat gaat gewoon niet werken. Maar als je bent een groot voorstander van het referendum. Ja. Ook een referendum over de JSF. Jo, mag van mij. Nou, dan weet je ook het antwoord al. Mensen vinden dat maar onzin. Ja, maar als ik een referendum. Een duur onzin ding. Nee, een referendum krijg je ook de kans om uit te leggen wat er werkelijk speelt. Ja, maar Matt, als jij dan op televisie gaat zeggen, ja, dan staan de Turken straks bij ons aan de grens. Nee. Dan denk je, ja, dat zal wel, joh. Nee, dan leg ik gewoon uit. In Nederland gaan wij 4 à 5 miljard uitgeven, in 30 jaar overigens, aan een straaljager. Dan krijg je daar 20 miljard aan orders voor terug. Alleen op de BTW en de loonbelasting van de 15.000 mensen in onze luchtvaartindustrie maakt in feite dat we helemaal niet veel geld uitgeven aan die JSF. We krijgen hem eigenlijk bijna gratis. Eigenlijk wel, ja. Als je het omdraait, wat gebeurt er nou als we niet die ESF kopen? Ja, daar staan we voor lul. Dan is dus de high-tech-industrie is binnen no time verdwenen uit Nederland. Want Fokker heeft alleen al 4 miljard in zijn zak aan orders. Wat moet jij doen als bedrijf als jij niet mag meebouwen aan de ESF? Dan gaat Fokker dus naar Amerika, waar ze niet toevallig vorig jaar een fabriek hebben geopend. Dan gaan ze naar Turkije en dan gaan ze naar andere landen die wel die ESF kopen. Want ze willen die 4 miljard, ze moeten die 4 miljard natuurlijk te gelde maken. Dus binnen no time zijn wij duizenden banen kwijt en worden wij een achterlijk land. Want de high-tech-industrie is luchtvaart, scheepvaart, radar, elektronica. Als die uit ons land verdwijnt, dan zijn we echt in de aap gelogeerd. Een achterlijk land en in de aap gelogeerd, Jan? Ik zeg, dat klinkt allemaal niet verstandig. Nee, dat lijkt me ook niet helemaal lekker. Ik denk trouwens dat er best veel mensen zijn die wel eens dan ja, gaan willen. Ik denk het niet. Want ik bedoel, er wordt zo vaak geroepen van dan bezuinigen we wel op defensie. Want ja, het is makkelijk snijden natuurlijk. Ja. In tijden van vrede. Maar als de jongens straks weer met hun staalhelm aan de Gribbenberg staan en wij hebben weer 4 mannen op een fiets met een oud geweer. Met je Lee Enfield. Dan lullen we wel weer anders. Dat dacht ik zo. Ja. Juist. Ja. Ik dacht, er komt wel een Godwin-alertje zo. Hij is een beetje weinig alert vandaag, hè, de kabouter. De kabouter heeft denk ik aan de paddenstoelen zelf gezeten. In plaats van erin te wonen. Lekker zitten te knabbelen weer. Ongelooflijk. Hey, we zitten dus in een vrij grote crisis. Hè? De triple dip zitten we. We zitten nu in de derde... Triple dip, wat is dat dan, joh? Ja, de derde dip. De derde recessieperiode. Nee, dat was mooi, hè. Dan had je dus eerst een recessie, een dip. En dan zeiden ze op televisie, de economen... Ja, maar er komt geen dubbeldip. Nee, geen dubbeldip. Zeker niet. Oh, een dubbeldip. Nou, een dubbeldip, maar er komt geen dubbeldip. Nee, geen dubbeldip. En weet je wat leuk is, Jan? Dat zijn dezelfde mensen die er zoveel van weten... dat ze ons elke week verdommertje uitmaken. Dat is toch wel geestig, dat is wel geinig. Wij worden niet gegeten door de staat, jongens. Nog steeds niet, hoor. Maar we zitten in een dubbeldip. Nee. En dan kan je zeggen, van hoe komen we eruit? Dan kan je aan iedereen alles voorleggen, maar dat doen we vandaag. Aan Matt Herber. Die heeft er verstand van. Matt, hoe komen we eruit, die dubbeldip? Hoe komen we uit de recessie? Of zeg je van, sla mij even over, jongens? Nou, sla mij maar even over. We komen er gewoon namelijk niet uit. Oh, lekker dan. We zitten naar de quattro dip. Gaan we naar de quattro dip? Nou, dat denk ik niet, hoor. Nee, maar leg eens uit. Je bedoelt waarschijnlijk iets in de sfeer van... zo mooi als vroeger met al die groeicijfers. Wordt het nooit meer. Maar wat gebeurt er dan wel? Exact. Nee, het enige wat we kunnen doen is doormodderen op de huidige weg. We willen geen Big Bang dat Europa uit elkaar spat. En dat we de Grieken dus wel eens waar kwijt zijn. Maar dat ook de euro helemaal niets meer waard is. En dan hebben we echt ook een groot probleem. Dus de schade van het eenspatten van de euro en Europa is waarschijnlijk groter dan van het doormodderen. Dus wat we moeten doen is doormodderen. Zorgen dat de regeringen en de banken buffers opbouwen. Zodat we over een jaar of 2, 3 de landen die zich niet netjes aan de voorschriften houden. Zoals de Grieken of misschien de Spanjaarden. Gewoon keurig netjes eruit kunnen zetten of later vertrekken. Aha. In hun eigen belang. Maar we moeten dus pappen en nat houden. En dus ik denk dat we nog een aantal jaren in de crisis zitten. Een jaar of vijf. Een lichte kleine samenvatting is dus... we blijven dus aanklooien totdat we gewoon die buffertjes... een beetje groot genoeg hebben, zodat we dat knoflook ruft... en dat tuig eruit kunnen sodemieteren. Ja. Overigens, de Grieken zijn geen tuig. Nee, hoor. Je hebt heus gerust al aardige Grieken ook. Nee, weet je maken, hoezo? Lustig graag. Jan Heemskerk zei het net eigenlijk goed. Die economen, daar heb ik niet... Ik heb het eerlijk gezegd niet zo'n hoge pet van op. Je kunt ik ook niet. Ik ken er eentje. Jij van Kuppenveld of zo. Dat is een belegger. Dat is nog erger. Oh ja, die lul. Die klets ook nog wel zo. Economie is net als politiek. Gewoon een verhaal dat gaat over mensen. Het gaat over vertrouwen tussen burgers. Vertrouwen tussen regeringen. Het heeft helemaal niets te maken met allemaal statistische gegevens. Heel econometrie. Mee. En allemaal berekeningen. Dat slaat eigenlijk nergens op. Dan zou je alles waarmaken. Maar wat ik dan denk, Jan. Want als we nou allemaal een heleboel dingen hebben gehoord. Maar één ding blijft over. Er wordt bezuinigd. Niemand heeft meer geld om uit te geven. En dan komen we er dus inderdaad niet uit. Nou kijk, je kunt ook andersom redeneren. Waarom namelijk de boel niet helemaal... naar de kloten gaat, als ik even die term mag gebruiken. Zeker. Zeker hoor, maar kom erop, Matt, zeg maar. Kijk landen als China, die hebben natuurlijk... Chinezen. Nee, laat ik het anders formuleren. Die beleggers, die financiële markt waar het over gesproken wordt... die hebben geen alternatief anders dan ook de euro overeind te houden. Ja. Als de euro in elkaar klapt, dan zijn zij ook hun centen kwijt. En de Chinezen zijn ook hun centen kwijt. Geert wel terug naar een gulden. Nou, ik... Ik was zelf, we hebben dat in, zelf in 2002, in 2003 ook voor gepleit voor een onderzoek in ieder geval. Want toen we zagen de bui al aankomen, dat het wel eens de verkeerde kant kon opgaan. Maar goed, nu in dit stadium zeg ik, ik wil nog steeds wel best nadenken over de gulden. Maar eerst moeten we gewoon de euro, Europa moet je uit de gevarenzone halen. Dat je een veilige aftocht kunt blazen, zogezegd. En dat betekent dat je moet indekken in die zin dat je ook verzekert van de steun van landen als bijvoorbeeld China en dergelijke. Maar de Chinezen hebben er niks aan als de euro in elkaar stort. Ja, ze afzet maar ook weer. Dan dondert China namelijk ook in elkaar. En daarom geloof ik ook niet in doemscenario's. Ik geloof dus niet in roze geur en maneschijn scenario's. Dat het over 2 jaar is opgelost dankzij Europa. Dat is onzin. We zullen nog een aantal jaren moeten doormodderen. En een aantal dingen hangen als een molensteen om zijn nek. Maar we hoeven ook niet bang te zijn voor een doemscenario. Want Europa is namelijk veel te belangrijk. Ook voor de Chinezen en ook voor alle, voor de Amerikanen enzovoorts, om te laten vallen. Dan worden ze namelijk meegesleurd. Nou, één voordeel hebben we. We hebben binnenkort een oorlog. Nee hoor. Oh, ik dacht dat je binnen 5 tot 10 jaar dat we dan de binnenvallen. Ja, maar niet als we de JSF hebben, want dan blijven ze wel weg. Ja, maar de kans dat we die krijgen, is niet zo groot. Jan, als we die JSF kopen, dan gaat dat ding van 2019 tot 2050... de veiligheid van het Vrije Westen verzekeren. Kopen we hem niet, dan zal er tussen 2020 en 2050 wel eens een ramp kunnen gebeuren. Zou ook wel de oplossing kunnen zijn voor het economische probleem. Is veel te weinig geweest. Dat levert niks op. Nee, JSF, oorlog. Oorlog. Nee. Oorlog is altijd duurder, niet alleen in mensenlevens, maar ook in geld is altijd duurder dan wat het oplevert. Maar het steekt ook van het volk. Dat is ook weer een beetje uitdunning. Ja, nee, dat gaat niet werken. Echt niet? En bovendien moet je... Kijk, je kunt wel altijd wel roepen van... moet even de zure appel heen bijten. Of het nou Europa is, of een oorlog, of wat dan ook. Ja, eerst het zoet, dan het zuur. Ik denk wel, en ik hoop jij ook aan het belang van de mensen die nu leven... en het belang van mijn kinderen en kleinkinderen. Eigenlijk wil ik ook wel zorgen dat we de komende 25 jaar in vrede leven. Ja, misschien nog wel langer. Ik ben er wel voor, hoor. Kijk, dat is het onzinverhalen van... weet je wat, het hier gaat over de islam, hè? Het komt wel goed, zeggen ze dan. Want met het christendom is het ook goed gekomen. Ja, het kan best zo zijn dat over 100 jaar Europa islamitisch is... en verlicht islamitisch, zoals we nu verlicht christelijk zijn. Maar we hebben wel 100 ellendige jaren voor de boeg. En dat wil ik toch wel graag mijn kinderen en nazaten besparen. Ben je nog steeds heel bang voor de islam? Ik ben niet bang voor de islam. Ik ben bang voor onze eigen bestuurders. Voor de lafheid van onze regeringen. Maar richting de islam bedoel je? Ja, bijvoorbeeld. Voor de politieke correctheid en de lafheid om te zeggen waarop het staat. Of zoals Pim zei, ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg. En dat gebeurt te weinig? Dat gebeurt veel te weinig, ja. Vraagje van Twitter, Martin Koolhoven wil weten of je nog steeds bij de Vrijmetselaars zit. Ja, daar zit ik al 25 jaar bij. Dus daar ga je niet iets niet. Daar ga ik niet 1-3 weg. En er staat er ook bij waarom je dat wil weten. Ja, wat is dat nou voor een domme vraag? Waarom? Ja. Gaan we nou aan nou ja... Je kan toch niet vragen aan een twitteraar waarom je iets wil weten? Hij kan toch geen antwoord geven? Ja, natuurlijk. maar je zit daar nog steeds bij. Maar eigenlijk heb ik één vraag. Heb je ook zo'n jurk en zo'n zwaard? Een jurk? En een zwaard? Ik heb geen jurk. Daar zit je er niet bij. Nee. En vrijmetselaars, die hebben dan zo'n jurk aan. Kom je erbij, jongen? En een zwaard. Dat is onzin. Nee. We hebben geen jurken. We hebben een schootsvel, hè? Een vrijmetselaar draagt een schootsvel, net als de kathedralen bouwen ze in de middeleeuwen. Hè, om je te beschermen tegen het steenslag, ja, zo gezegd. En die is best wel lang, hè? Zeg maar, valt heel lang zo over de knie. Nee, we hebben echt geen jurk aan. Wel zwaard. Ook geen zwaard, nee. Wel met doodshoofden erop en heleboel. Nee, er is wel een ceremonieel zwaard. Ik niet, een ceremonieel zwaard in de loge, zo gezegd. Yeah. Waarmee de toegang wordt bewaakt, hè, de tot de tempel, zo gezegd. Met een vlammend zwaard heet het dan. Ja. Omdat in de Bijbel staat, de toegang tot het paradijs werd bewaakt door de engel met het vlammende zwaard. Het is een soort parallel met de Bijbelse geschiedenis. Volgens mij doet het onwijs goed bij de meisjes. Als je dus aan de bar zit en je hebt een praatje en je zegt, weet je trouwens waar ik lid van ben? Die bent kom uit de loge. Metselarij, zwaard met vlammen. Kan ik ook lid worden, Matt? Jij kunt lid worden, ja. Hoe? Ja, iedereen die van onbesproken gedrag. Nou, dus, dat is het afgelopen. Je hebt geen strafblad en... ik heb geen strafblad, maar ik ben niet van onbesproken gedrag. Nee, dat bepaalt niet, zeg. Je moet een vrij man zijn van goede naam. Ben je dat? Ja, wat van goede naam. Er gaan wel hele goede verhalen over mij. Dat is een heel beperkt onderdeel van je... Laten we een serieus gesprek houden dan. Wil je ook werken aan een betere wereld, aan een broederschap der mensheid? Ja, dat lijkt me enig. Nou, het is wel prachtig. Dus het zit erin? Ja, het zit erin. Ik heb het gezegd, hè. Binnen 4 jaar sta jij met Bordes naast de koning. Ja, Jan denkt dat ik de politiek in ga. Die blijft er maar houden. Ja. Land der blinden is één oog koning. Wat wil je zeggen? Je bent wel lekker bezig, hè, man. Het is vol met... ja, nee, maar Jan, jij gaat dus de vrijmetselaarsloge in. En jij staat in de 4 jaar sta jij op Bordes naast de koning. Naast de WA. Vrijmetselaren doen niet aan politiek, oh. Jan Heemskerk. Hoezo niet? Je bent zelf ook gedaan. Ja, dat heeft niks te maken met feit dat ik vrijmetselaar ben. Dat ik in de politiek gegaan ben. Oh. Dus in vrijmetselaar moet ieder op zijn eigen manier proberen zijn best te doen voor een betere samenleving. Ja. En ik heb broeders, zoals het heet, die zijn lid van de SP. En ik heb mensen die zijn lid van de VVD of lid van het CDA. Dat maakt niet uit. Iedereen vult het op zijn manier in. Maar je bent niet, bestaat niet zoiets als een die indianenverhaal op internet of als een soort wereldsamenzwering van vrijmetselaars. Oh, ik dacht jullie een soort illuminatie waren. Ja, nee. Bilderberg met een zwaard, maar dat is dus niet zo. Het is echt onzin. Het is eigenlijk meer gewoon een hobbyclub voor oude mannen. Nou, oude jonge mannen ook, hoor. Jij bent toch hartstikke jong, je bent al 36. Ja, maar je schot me net 43, want die heb ik onthouden. Die is net opgeschreven, mijn boekje, hoor. Jou kom ik nog wel tegen. Nee. Moet je dan eerst een paar jaar dweilen ook, of niet? Dweilen? Ja, corvée. Nee, hoor. Nou, ik ben wel geïnteresseerd. Ik denk dat we er maar eens over moeten hebben. Ja. Matt Herben, mag ik je ontzettend bedanken dat je hier bij ons was. Nou, graag gedaan. Vond je het ook leuk? Ja, ik vond het heel aangenaam hier weer eens een andere setting te zien dan... in het Haagse rondrennen met een camera. Hij is rustig is hij ineens. Ja, hij is veel liever. Ja, ik ben eigenlijk ook een hele warme persoonlijkheid. Nee, zeker. Nou ja, ik vind dat wel een mooi slotwoord, eerlijk gezegd. Laat ik luisteraar in die waan. Ja, zo is het gelijk. Wat hartstikke bedankt. Jongens, we moeten verder. Het is een goede week voor Ajax geweest. Dus we gaan razendsnel Leo Driessen, die het allemaal live zou gebeuren tegen de kansloze Roemenen van Stoewa, waar jouw boeker is. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Een hele goede nacht. Leo Driessen. Nou. Goedenacht. Hey, Jan de Roos. Hey, Leo. Ik ben er ook. En Jan de Heemskerk. Ja, hoor. Ja. Alles goed, Leo? Alles goed, hoor. Ja, hoe is het met Jan? Welke? Jan Heemskerk. Ja, goed. Ja, heel goed. Ja, echt super leuke dag gehad. En helemaal fired up voor een hete nacht. Of zoiets. Wat gaat allemaal nog gebeuren dan? Nee, geen moeite. Nou, gewoon een beetje... Hey, Leo! Is dit tint of zo? Wat? Beetje... Hè? Leo? Na de show nog even een beetje... Ja, we gaan nog even een nachtcafé in. Nachtcafé in. Leo! Bonken. Ja, ballen. Ja, maar ballen gaan we even bezig. Lekker bonken, ja. Even ballen. Leo! Ja! Ja! Ajax, Steau, dat was heel goed. Ajax wint ook van RKC vandaag. Ajax wordt dus kampioen. Nou ja, ik ben gehopt, hè, vorige week natuurlijk van Twente naar Ajax. Ja, heel goed van je, hoor. Dat was echt een vooruitziende blik, hoor. Wat een beetje onaardig was, want ik heb al die tijd al. Ja, als je een beetje kerel bent, blijf je gewoon bij Twente. Maar goed, we gaan niet over RKC, oude koeien. RKC, hoeven we het ook niet te hebben, want het gaat namelijk over Twente. Ja, maar ik heb toch nooit gezegd dat ik een beetje kerel was. Nee, een heleboel kerel dachten wij altijd. Leo, nee, hoe lang zit onze grote vriend Steve McLaren? Twenty. Steve McLaren van Twenty. Hoeveel weken nog? Leo! Moeten we op straat zetten? Moeten we actie op ondernemen? Steve McLaren en het handvast, dus dat blijft onveranderd zo. Dus, als Steve McLaren zelf gaat, dan krijgt hij geen geld mee. En als Munsterman hem ontslaat, dan moet hij veel geld betalen. Want Steve McLaren heeft ook nog een contract voor volgend seizoen. En niet voor weinig, kan ik je meedelen. Niet voor weinig, heren. Geen dan voor weinig. Dus dat kost een patiënten. En dan is dat zo. En dan moet hij ook nog eens een keer gezichtsverlies toegeven. Oh jee, meepemig. Nou. Ja, dus dat gebeurt dus niet. Dus Twente is niet. Sommige mensen met een heel groot ego hebben daar nog wel last van. En Munsterman heeft natuurlijk heel veel goede dingen gedaan voor FC Twente, maar heeft ook wel een beetje last van een groot ego. Oh ja. Dus ja, fouten toegeven, dat komt niet in de vocabulaire voor. Maar Twente doet niet meer mee, Twente kukelt naar beneden. Want als je er van de hekkensluiter verliest... Ja, gelijk speelt. Ja, precies. Verlies, punten verliest. Ja, nee, je verliest geen punten, want die punten hadden ze nog niet. Ja, ze hebben een punt gewonnen. Hij wist het even niet, het geeft niks. Ook Roos zit er wel eens naast. Ja, precies. Zie je hoe verdraagzaam ik daarin ben? Ja, dat zou ik ook doen op jouw leeftijd. Ik wel, hè? Zou ik ook doen op jouw leeftijd, ja. Godverdomme. Oh, pardon. Gaat het heren. Ja, ah, ja prima. PSV met hakjes over de sloot, hè? Nou, goeie wedstrijd, vond ik. Want ja, ja. Veel, FC Utrecht is een verdomd goede ploeg. Lastig te kloppen ploeg, hoor. Ja, goed gespeeld en fel gesteld. Het was een gevecht, mooi 1-1. Goede scheidsrechter, vond ik. Vink deed het uitstekend. Ja, behalve dan dat hij, zeg maar, als een actie had, een kaart had uitgedeeld, dan ging hij nog eens even een handje geven of de hand in de nek leggen. Dat vond ik een beetje klef. Maar verder, zijn beslissingen waren allemaal wel oké. En dat droeg ook wel bij tot een spektakel van je welste in Eindhoven. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Zeker. PSV kampioen, hè? Nee. Zondag, jongens, dan die wedstrijd. Als PSV in de Kuip weet te winnen, dan blijf ik gewoon bij Ajax, hoor. Maar, dat wel. Ja, dat wel. Maar ja, dan gaat het nog maar tussen twee clubs, hè, dan. Dus dan te hopen dat Pelle er dan weer 3 maakt. En wat was nou het plan B van Koeman eigenlijk? Sorry. Maar het was wel een druiloorwedstrijd van Pep, hè? Ja, Pekkie. Hij maakte 2, dus schiet hij een eigen doel. En hij staat 2 keer niet op te letten. Dat is tegenstander scoort. Dus ja, eigenlijk wint en verliest hij de wedstrijd ermee zelf. Maar goed, Feyenoord onderuit bij Pek Zwolle. Dat doet pijn, want ik hoorde al die bijgoochems alweer gillen dat ze kampioen gingen worden. Ja, nou ja. Ze hadden het alweer over de Co-Single. De Co-Single. Als ze volgende week winnen van PSV, dan staan ze weer gewoon op 3 punten. En dan doen ze gewoon weer mee. Ja, maar als zij volgende week... Het blijft toch maar een knotsgekke competitie hier, hè? Het is een bal van de verliezers, Leo. Maar als zij winnen van PSV en Ajax wint gewoon zijn wedstrijd... Dan staat die gelijk tegen met PSV. Tegen wie moet Ajax eigenlijk? Weet ik veel, maar tegen wie moet Ajax? Ajax moet tegen ADO. ADO, de dag. Die hebben wel gespeeld. Moeilijk, hoor. Moeilijk. Die hebben vandaag Marco van Basten zijn kopje eraf gehakt. Ja. Nou, dat was wel triest. Ik was bij die wedstrijd, de ADO Heerenveen. En weer de wedstrijd onder leiding van die jonge scheidsrechter Higgler. Wat is het? Wat is het onderdeel? Het onderdeel scheidsrechters lang elke week. Ja, dat vind ik ook. Bij ons nu, s'avonds bedoel je? Ja, weet je wel. Ik wil er nog even één ding over zeggen. En ik heb die Higgler, dus die hebben we nu al 2 keer in de wedstrijd gezien. Ja, PSV. Ja. Higgler! Ontzettend gewoon... over verteld. Wat is er? Ja. Wie zit er doorheen te lullen? Nee, Droos. Eemskerk was dat, sorry. Roos, aan eens even op, maak even een statement, ja? Ja, doe maar even. Higgler. Oké. Doe maar, even vlug dan. Nee, en dan, ik sta op het veld voor de wedstrijd en ik zie Ramon Zomer, verdediger van Heerenveen, ik vraag aan hem. Ik zeg, Ramon, weet jij wie de scheidsrechter is vandaag? Hij zegt, nee, daar maak ik me nog druk over. Ik zeg, nou, ik zeg, het is die jonge heer Higgler, die PSV Pek gefloten heeft, dik. Hij zegt, hij is nogal steen. Hij zegt, dus Groningen. Maar houden jullie daar rekening mee? Nou, zegt hij, misschien moeten we dat dan toch nog eventjes behandelen. Nou, wat gebeurt er? In de eerste helft, Joey van den Berg protesteert, krijgt geel, komt te laat, krijgt weer geel. En voor rust staat Heerenveen weer met een man. En als je weet, en ik zeg helemaal niet of die Higgler goed of slecht fluit, maar als spelers weet je wat voor scheidsrechter het is. Nou, dus niet, hè? En dan nog trap je steeds in dezelfde fout. Nou ja, dat vind ik dom. Nou, dan hebben de spelers van Heerenveen hebben deze week de domheidsprijs van Leo Driessen gewonnen. Ja. Leo, wil je nog ergens op terugkomen? Ja, nee. Hoezo? Meestal heb je een lijstje. Ja, ik wil een lijstje die we leuk vonden ook nog even. Ja, nou ja, het gedoe van wat wel een beetje triest is, maar een beetje een parallel te trekken is met vorig jaar, met de fluwele revolutie die Johan Cruijff won bij Ajax. Nu dat bij Heerenveen, deze Riemen van der Velde, 8 jaar geleden alweer gestopt als grote man bij Heerenveen. Maar hij is in feite nooit gestopt, want hij zit achter een tafeltje en hij regeert op de achtergrond nog altijd mee over zijn graf. En dat betekent dat iedereen die daar het voor het zeggen heeft, officieel altijd te maken heeft met de hand van Riemen van der Velde. En dat leidt tot maar meer onrust. En onrust, dat komt ook niet goed aan. Gesproken over onrust, hoe is het bij Vitesse? Rustig, is een Vitesse-update. Ja. Er ging toch ook van alles ploffen? Ze hebben nu vandaag weer gewonnen, dus kennelijk... Ja, Boni is terug, joh, niks aan het handje meer. Ja, maar als je op de training kijkt, zie je ook hele inmomentjes van spitsen. Wat? Heb ik gehoord vandaag. Inmomentjes. Inspeelmomentjes van spitsen. Inspeelmomentjes? Ja, dat hoor ik Fred Rutte zeggen. Ik weet niet wat hij ermee bedoelt, maar dat was... Wacht even, deed jij nou net Rutte na? Nee, dat was ik niet. Nee, maar inspeelmomentjes, zei je. Het is inspeelmomentjes. Nee, Leo, je zei inspelmomentje. Inspelmomentje. Nee. Je zit gewoon iemand in de zeik te nemen met een spraakgebrek, Leo. Dat doe je toch niet met de radio. En met jouw reputatie. Inspelmomentjes. Ja, arme jongen. Inspelmomentjes. Inspelmomentjes. Hoe zeg je dat dan in godsnaam? Theo Jansen. Ja, maar is dat dan inderdaad in godsnaam? Ja, denk ik het. Inspelmomentjes. Wat is een inspelmomentje? Ik was 2 weken geleden ziek. Ik had vroeg. Ik had een inspelmomentje. Met mevrouw Rutte. Mevrouw Rutte even inspelen. Lekker inspelen. Ja, nee, Theo Jansen. Ik zal Theo Jansen anaal inspelen. Ik bied mijn excuses aan. Ja, dat je net nadeed. Maar ik zit er helemaal niet na. Beste Snakesback, als je dit hoort, Leo. Op precies dezelfde manier wat hij gezegd had. Leo zegt sorry. Over de domheidsprijs, die gaat hij toch ook naar Feyenoord, dat dit seizoen al 18 doelpunten tegen heeft gekregen uit standaard situaties. Standaard situatie. Ah, maar een nieuwe ook zo goed worden. Standaard situatie. Ja. Maar jongens, nog even. Mag ik nog even één ding over het carnaval? Nog even terug over het carnaval. Hallo! Daar is dus het gerucht ging dat tijdens het carnaval in Helmond Willy als René ging. Helmond? Willy ging als René. Ja, mooie bril. Zo. Oh, Leo. Oh. Nou? Inspeelmoment. Leo! Standaard situatie. Ik wil jou een hele warme en fijne slaaplekker wensen. Ik ga op zoek naar een inslaapmoment. Inslaapmomentje. Ja. Dag Leo! Hey, kom zie ik toch? Ja. Oh ja! Kom zie ik nog? Ja. En? Neuke boinkie boinkie. Ai, ai, ai. Ja. Was zo. Later Leo. Dag, tot volgende week. En de groetjes. Dag Leo. Dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Hij is zo gezond als een paard en zo geil als een koe. Het is onze Martin. Ik kom uit Tsjechië, zoals jullie weten. En daar hebben wij eerder geleden onder het juk van die communistische partij. Die uitwerking van dit ideaal was verschrikkelijk. Maar de begingedachte van die communisme is vriendelijk van aard. Namelijk een samenleving waarin iedereen het op hetzelfde niveau goed heeft. Dat dit ambitieremmend is. En dus onmogelijk, dat is die praktijk. Dat mensen geen zin in die onzin hebben en willen vluchten, dat is die praktijk. Maar die basisidee is een schattig idee. Ook het algehele rookverbod is een schattig bedoeld idee. Namelijk dat een meerderheid in die Tweede Kamer graag over u en mijn gezondheid willen waken. Hoe skete poeperig ook, in die praktijk werkt dat niet. Het is die betoeteling van die bovenste plank. Waarom bemoeien die mensen zich daar toch mee? Het is nu juist fantastisch geregeld. Die rokers die zitten bij elkaar en die niet-rokers ook. Hoe mooi is dat dan opgelost? En daarbij in die restaurants wordt al helemaal niet meer gerookt. Fantastisch. Maar nee, die fanatieke gezondheidsbemoeiers willen alles rookvrij. Zodat de meest saaie, suikerige, moentijd drinkende wijven ook in een café kunnen zitten. Maar ik zal u eens wat vertellen. Als deze zure sloten 2 kopjes thee op hebben, gaan ze naar huis. Ze verzieken niet alleen die sfeer in die kroeg. Die caféhouder gaat er failliet aan. Niemand wil die anti-rookmafia aan de toog. Je hebt namelijk niets aan dat volk. Laat ze lekker naar een niet-rookplek gaan. Ik ga godverdomme toch ook niet naar die bowlingbaan als ik wil badmintonnen. Zo de mieter toch op. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En die theedrinken mutsen, die zijn ook niet geil te boiken. Opgedroogde greppels zijn het. Die hebben niets in een kroeg te zoeken. Kst, schier je weg, droogstoppel. Uit mijn bar. Mooi hoor. Schitterend. Ze staan nu bekend als grote monarchisten bij de SP, maar is historisch bezien zijn ze ook niet per se afkerig van grote leiders. Toch wilden sommigen bij de socialisten geen trouw zweren aan de nieuwe koning. Hoe het precies zit, vragen we even aan Jasper van Dijk van de SP in... Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Jasper van Dijk van de SP. Goeienacht. Goeienacht Jasper, wat horen we nou? Wil je geen eed van trouw aan koning Pils zweren? Of twijfel je nog? Dat valt wel mee, maar er zijn inderdaad twee SP'ers die hebben gezegd dat ze dat niet willen. En wij hebben gezegd binnen de partij dat iedereen zijn eigen afweging moet maken. Ja, dat zijn Karabulut en Bashir. Klopt. En waarom doe jij het wel? Of je twijfelde nog, lazen wij in de pers namelijk net. Nou, nee, weet je, ik heb gezegd aan mensen die vroegen hoe zit dat nou binnen jullie partij, heb ik gezegd van nou ja, daar moeten we maar eens over hebben in de fractie. En, maar ik vind het allemaal niet zo'n punt hoor. Het is een beetje folklore. En, ja, dus maar ergens wringt de schoen toch wel, hè? Want je moet namelijk trouw zweren. Ik bedoel, jullie zijn toch wel degene die dus de macht, hè? Moeten jullie toch... ja, hoe zeg je dat, hè? Geen idee, waar ga je heen? Nee, maar ze moeten de macht in de gaten houden. Jullie zijn degene die de regering moeten controleren. En dan moet, je trouw zweren aan zeg maar het opperhoofd van de regering. Dat is toch gek? Ja, nou, als je roomser dan de paus bent, of roomser dan Willem-Alexander in dit geval, dan kan je daar inderdaad een heel groot punt van maken. Maar uiteindelijk laten we wel wezen, wij doen ons werk, we zitten in de Kamer, we moeten de regering controleren. En ik heb niet het idee dat Willem-Alexander dat allemaal gaat belemmeren. Maar dat vind je dus een beetje overdreven gedoe? Dus je vindt die Bashir en die Karabulut een stelletje aanstellers? Nou, ik vind dat zij het recht hebben om hun eigen afweging te maken. En ik zeg ook van, ik ben geen super liefhebber van de monarchie. Maar ik maak er ook geen punt van. Ik ben een groot liefhebber van Koninginnedag. Dat dan weer wel. Ja, lekker zuipen. Ja, mooi. Dat zijn jouw woorden. Maar, ik zie Jasper wel met een dekentje op de grond zitten. Met ik denk dat Jasper gewoon lekker bij een tapje staat. En af en toe zegt van, doe dit hoekje van de bar even nat. Oh. Ja. Ja, kijk, op zijn tijd is daar helemaal niks mis mee. Nee. Nou, goed. Nou, hartstikke fijn. Nou, blij dat jullie... Nee, want ja, je kan ook van die partijen waar ze van dit soort dingen enorme moeilijke principiële discussies maken. Heb ik het ook niet op, Jan. Laten we van de koning gaan naar de koningin. Namelijk de koningin van Almere. Ja. Arnhem en Jortsma, daar hebben we elkaar al eerder over gesproken deze week voor het Po-nieuws. Is het niet een beetje gek dat... Over stormen in een glas water gesproken, zeg. Nou ja, dat zie jij zo, maar ik vind het nogal een flinke storm, hoor. Nee, van haar uit, bedoel. Ja, de storm werd zo groot dat ze zelfs in Nieuwsuur zat. Hebben we dat gezien, joh? Ja, ik heb het gezien. Maar, de grote grap was, vond je dat ze er lekker uitkwam, ondanks alle leugens? Maar vond je dat ze er, ondanks die leugens, nog goed uitkwam? Nee, ik vond het niet zo sterk dat ze dus had over een of andere semi-besloten bijeenkomst in Almere, waar wel journalisten waren, maar waar jullie dan niet welkom waren. Ik vond dat niet zo sterk. Dus, had ze niet gewoon moeten zeggen, ik heb zo'n pleurishekel aan die lui, dat het kan me niet verdommen of de vergadering openbaar is. Ze komen er niet in, anders ga ik weg. Dat is een beetje tenminste. Dat straalde ook wel een beetje van de af. En dat vind ik dan ook op zich, laten we eerlijk zijn, iedereen heeft het recht om zijn mening of zijn smaak Tuurlijk. Te hebben. Ja, toch? En dat was een beetje wat zij deed, hè? Van ik heb niet zoveel met Pauw Nieuws. Nou, prima, dat is haar keus. Maar ga dan niet een bijeenkomst afsluiten. Kijk, en dat is een beetje het probleem, hè? Want kijk, mevrouw Jortsma heeft totaal het recht om niet met ons te praten. Ja. Want er is namelijk geen beantwoordingsplicht in het land, godzijdank. Nee, zeg. En je mag ook een mening hebben dat wij klootzakken zijn, onfatsoenlijke journalisten. Mag allemaal. Maar het probleem is natuurlijk, waar het hier over ging, is dat zij zei van... Ja, deze mensen komen niet met een goed idee hierheen. Mm-hmm. Dat weet ik. Nou, dat is dan, vind ik knap, dat je vooraf weet dat journalisten iets niet komen doen. Of juist iets wel komen doen. En erbij, we hadden een uitnodiging. Ja, dat is toch ook een beetje gek. En erbij sluiten ze een deel van het stadhuis voor ons af, wat openbaar terrein is. Wacht even. Hadden jullie een uitnodiging? Ja. Dat is wel heel erg vreemd, want ze heeft 3 keer bij Nieuwsuur gezegd... dat het alleen voor lokale mensen en journalisten was. Ja, dat was dus een leugen waar ik het net over had. En ze zei ook nog inderdaad van, ja, maar Pauw Nieuws was met iets heel anders bezig en het ging ze niet om die kenteken. Hoe weet je dat? Want we zijn niet binnengelaten. Dan weet je toch niet wat we kwamen doen? Nee, maar dan heeft ze dus twee hele behoorlijke uitglijers gemaakt. Ja. Ze is bij Nieuwsuur nog een keer gaan liegen. Nee, maar waarom ga je dat? Dat bedoel ik dus juist. Ik kan toch gewoon zeggen, joh, ik moet die teringleiers niet. En dan ga je toch niet allemaal rare smoesjes zitten verzinnen. Jan, ik weet niet, maar je mag zeg maar in een open democratie niet tegen journalisten die jij niet leuk vindt zeggen, je mag op openbaar terrein niet komen. Nee, maar zij mag toch, als hij jullie daar binnen heeft, kan ze toch jullie roze microfoon hooghartig negeren. Ja, natuurlijk. Doe dat dan. Ga niet allerlei rare trucs uithalen en liegen later erover. Maar goed, in ieder geval, dat heeft ze dus wel gedaan. En ze zit nog bij Nieuwsuur te liegen ook. En dat, ze heeft jullie een keer, ik weet niet of jij dat was Jan, maar ze heeft een keer gezegd, ik praat niet met Pauw Nieuws. Toen liep ze door en dat zag er best strak uit op zich. Was ook weer eens wat anders. Nee, dat heeft ze tegen andere Jan heeft ze gezegd. Nou ja, dat kan ook. Maar, maar dat is het probleem ook niet. Het gaat meer om dat zij bepaalt welke journalisten wel of niet in haar stadhuis mogen. Nou, kortom, met pek en veren de stad uit, die Joritsma, en verder met het volgende onderwerp, Jasper. Het leenstelsel. jij hebt een manifest opgesteld voor ouders van studenten. Die wil je namelijk een stem geven in de discussie over het leenstelsel. Wat staat er precies in dat manifest? Nou, het gaat erom dat de regering wil de studiefinanciering afschaffen. Ja. En dat betekent dus dat jij, als jij wil studeren... Ja, maar ik wil niet studeren hoor, maar dat... dat als jij wil studeren, dat jij 15.000 euro moet lenen... Ja. En dus die kinderen, die jongeren, die komen natuurlijk dan bij hun ouders terecht. En dan mogen die ouders lappen. En als jij niet zoveel geld hebt als ouder, dan ben je de sjaak. Dus, wat is er gebeurd met het goede aloude bijbaantje, Jasper? Dat je gewoon 15 roodjes leent en zegt, ik klus er een beetje bij in een kroeg en ik eet macaroni met tomatensaus en ik kom er wel uit. En mijn lieve ouders, die hoef ik helemaal niet lastig te vallen. Wat is daar mis mee? Joh, je wil niet weten hoeveel die studenten tegenwoordig al bijwerken. Nou, die van mij niet hoor. Ja, maar die, ik ken er twee die dat niet doen hoor. Ja, maar dat is, jouw zoon zijn echt een uitzondering. Nou, nee, jongens, ja, haalt de godverdomme nog op. Het gaat mij erom. Wat is het alternatief, Jasper? Want dan gaat dus nu het leenstelsel tegemoet. Hè? Ja. Dan ga je dus schuld opbouwen als je daar 15 jaar niet afbetaald hebt. Dan mag je de rest lekker laten zitten van mevrouw Bussenmaker. Dus dat is allemaal hartstikke goed geregeld. Wat gaan we dan doen? Ja, geef die je zoon weer nog de fles, man. Ik spreek jou over een paar jaar nog wel. Ja. Mag ik even een voorspelling doen? Doe me jammerlijk. Ja, doe maar. Ja. Ik ga voorspellen dit leenstelsel, dit komt niet door de Tweede en de Eerste Kamer. Ja, wel door de Tweede Kamer. Maar niet door de Eerste. Maar niet door de Eerste. Dus dit wordt weer net als met die langstudeerboete, weet je nog? Ja. 2 jaar lang steggelen, protesten, veel gedoe. En uiteindelijk weer afgeschaft. Dit met het leenstelsel gaat hetzelfde gebeuren. Zeg maar Jasper, mag ik dan een iets bredere vraag stellen? Nou, er is een soort tendens gaande, heb ik de indruk, dat allerlei maatregelen die worden teruggedraaid. Oh, veel te erg, doen we niet, weet je wat, hupsakee. En dan hebben we weer 1,7 miljoen hier, 2 miljoen met uw hart daar. Nee, ik zou je wat vertellen. Elke keer moet er geld bij, of ben ik nou raar? Maar waar komt het geld vandaan? Nee, maar vorige keer dat die langstudeerboete heeft 32 miljoen euro gekost... Omdat de implementatie, in te voeren. En toen het dus niet doorging, dan was 32 miljoen eurotjes door de drain. Ja. Nou, dat krijg je met dit gedoe natuurlijk ook weer. Oké, maar wat gaan we dan doen? Nou ja, dan kom je natuurlijk op de beurs toch weer. Op de politieke keuzes. Juist. Terecht. En zoals iedereen ik voorspel nu op mijn beurt wat. Binnen nu in 2 zinnen vallen de woorden sterke schouders. Kijk. Of niet? Weet je dat? Daar gaan we weer, hè? Ja, daar voorspel ik even wat. Nou, Jan, ga er maar klaar voor zitten. Ja, hoor, ik zit er klaar voor. Schuif hem er maar op. Zet hem maar in. Douwen we maar in. Daar gaat hij naar weer, jongens en meisjes. Ja, hoor. Wat gaan we doen? Er komt een beurs. En wie gaat die betalen? Nou? Iets met schouders. Daar gaan we weer, hoor. We nemen wel weer een bijbaan. Wij nemen uiteindelijk die bijbaan, die we klote kinderen niet nemen. Uiteindelijk staan wij s'avonds af te wassen bij de Chinees. Wij staan af te wassen bij de Chinees. Ongelooflijk. Jongen, ik ben ook meteen klaar ook eigenlijk. Hé, maar Jasper, ik heb bijvoorbeeld een enorme studieschuld. Ja, hoezo? Ik ben gestudeerd. Ja. Wat zeg je? Ja, ik heb een studieschuld. Ja, mijn vrouw ook, nog aan het betalen. En ik heb gestudeerd, en ik heb een studieschuld, en ik had een bijbaantje, en ik had studiefinanciering. Dus nu zeggen dat het zielig is dat die kinderen schuld krijgen, ja. Ja, wel, allemaal. Dat hebben wij ook allemaal. Nee, ik niet. Ik heb niet gestudeerd namelijk. Dus meen je dat nee, nou? Gewoon gaan werken. Dat zou je ook niet zeggen. Gewoon gaan werken meteen, weet je. Niet de gesodemieter op de kosten van de staat. Hupsakee. Terwijl je zo erudiet overkomt. Ja, leuk. Hè? Zelfstudie, jongen. Gewoon met een boekie boven gaan zitten. In plaats van de kosten van de staat ergens in een zaal. Even mijn punt maken. Ja, ja. Kijk, je hebt natuurlijk studenten die lenen gewoon voor hun eigen. En dat moeten ze vooral doen, precies. En dat doen ze ook als ze niet studeren. Dat zijn gewoon leningen. Oh, ja, maar je hebt ook jongeren en die willen graag studeren. Maar hun ouders die zeggen dan, beste jongen, beste zoon of dochter. Ja. Alles leuk en aardig, maar jij gaat niet studeren als jou dat 30.000 euro aan schuld gaat opleveren. Dan ga jij maar lekker werken. Hè? En dan mis je natuurlijk toch een hoop Jasper, talent. Jasper, wat zijn daar voor ouders? Als die jongen zelf gaat studeren, die wil een schuld opbouwen. Is toch prima als hij 21 is, is het toch mijn zorg niet meer? Ja, maar dat of is dat heel slecht ouderschap? Je wil niet weten, die ouders kinderen tot op het laatste moment tegenwoordig. Dus dat speelt wel bij veel ouders. Ik dacht dat het over arme mensen zou gaan weer. Nee, maar wacht even. Kijk, als je dus gaat studeren, dan kan je dus later meer geld verdienen. Dus dan bouw je die schuld op, dan kan je die schuld ook weer afbouwen. Ja. En je hebt een hele leven profijt erbij. Ja, je moet 15 jaar betalen maar of je zo. Maar je gaat dan niet tegen je kind zeggen, joh, ga je maar aan de lopende band staan, want straks heb je je schuld van het studeren. Ja, nee, zie ik ook niet, Jasper. Maar het is zo simpel. Oh. Waarom betalen we nou niet dit onderwijs gewoon via de belasting? Net zo goed als dat we andere voorzieningen, de gezondheidszorg, de weet ik veel, de openbare voorzieningen die we met z'n allen willen betalen, die betalen we gewoon via de belasting. Okay. En laten we dat ook doen via het onderwijs. En wat doen we dan niet, Jasper? Politieke keuzes. Ja, wat doen we dan niet? Want moeten we geld overhouden. Het is handig als je de ene kant meer uitgeeft, dat je de andere kant een klein beetje minder uitgeeft. Dat snap je toch niet? Heel terecht om die vraag ook aan SP'ers te stellen. Ja, toch? Wij bezuinigen onder andere op Defensie, op de hypotheekrenteaftrek, op de vermogenswinstbelasting, op de bureaucratie in de zorg. Ik heb er één geteld tot nu toe waar ik mee door een deur kan. Welke? Bureaucratie in de zorg. Ja, ik ook. Oh, en de rest, de defensie hebben we. Jij wil wel een JSF aanschaffen? Nee, maar die komt er ook niet. We hebben nog één dronevliegtuig straks en drie boten, dus daar kunnen we ook niet meer op bezuinigen. Ja, eet je niet in, is in een kuiltje. Ik bedoel, als zo hier ook maar één klamme pool de grens overkomt met een geweer, dan liggen we al op onze rug. Dus dat hoeft niet, daar halen we het niet meer weg, Jasper. Dus bij Jan en mij weer. Huizen en ik ga even vermogen. Eens kijken of er nog een Chinees ook heel vroeg in de ochtend over is. Krantenwijk hier erbij. Het schiet toch niet op zo. Oh ja, ik was nog vergeten. Oh ja. De banken. Wat dacht je? Ja, precies. Ja, banken, dat vind ik heel goed. Ja, dat is altijd leuk. Jasper van Dijk van de SP, mag ik je hartelijk bedanken. Ja. Graag gedaan. En succes morgen. Weer het land redden. Ja, red het land. En denk ook aan ons. Denk aan ons, hè. Niet te laat gaan slapen, hè. Zeker niet. Jasper, dankjewel. Dag Jasper. Hoi, hoi. Het Haags geluid. De panter snapt meer dan je denkt. Dagboek van liefdespanter. Een berichtje van een zoon van een vriend op Twitter. Aanhalingstekens openen. Ik heb nieuwe schoenen nodig, maar ik betaal geen 21% belasting. Dus dat wordt wachten tot ik een keertje in het buitenland ben. Aanhalingstekens sluiten. Een mooie daad van een goudeerlijke Hollandse jongen die het niet langer kan aanzien dat onze overheid 20% BTW op de kostprijs van een paar schoenen gooit. Een jongen die dat niet wil en waarschijnlijk ook niet kan betalen. En nog liever op versleten schoenen loopt dan nog langer mee te werken aan deze vorm van gelegaliseerde diefstal. Wie dacht er nou werkelijk dat je ongestraft prijzen kunt opschroeven zonder dat er een moment aanbreekt dat de consument schreeuwt tot hier en niet verder? Zelfs de rook- en drankverslaafde, toch langdurig een betrouwbare en schier onuitputtelijke bron van inkomsten voor de schatkist, stopt onder de zware druk van de accijnzen steeds vaker met paffen en zuipen. En dan zul je dus ook nog zien dat die allemaal 90 worden en op kosten van de verzorgingstaat decennia lang liggen te kwijlen in onbetaalbare verzorgingshuizen. Maar ik dwaal af. Als je dingen duurder maakt, overheid, door ze hoger te belasten of minder te subsidiëren, gaan mensen die producten minder kopen of van bepaalde diensten geen gebruik meer maken. Nu al loopt de kinderopvang leeg, heb ik voor gewaarschuwd een paar weken geleden, omdat de toeslagen worden terug of dichtgeschroefd. En nu al kopen de mensen dus geen schoenen meer vanwege de torenhoge BTW. Moet je luisteren. Als je je beroepsbevolking kapot bezuinigt, kun je de komende jaren ook wel fluiten naar groeiende economie. Het geld groeit ons namelijk niet op de rug, zoals mijn vader vroeger placht te zeggen. Ik geef het de beslissingsdrager maar even mee. Geheel gratis en voor niks, want zo ben ik. Dagboek van de liefdespanter. Oh, wat een prachtige band. Je kan nu gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En de stelling van vanavond is Jan. Oh jezus, dat ging over dat het raadgevend referendum is een totaal zinloos instrument. Mooi gezegd, Jan. Echt heel mooi. En begeest het ook. Nee, heel iets anders even, Jan. Het lijkt ons natuurlijk geweldig om naast de versgescheiden Sylvie voorheen van de vaart te wonen. Maar dat denken de buren bij de Eppendorper Landstrasse in Hamburg heel anders over. Want de buren, wat doen die? Die hangen haatposters met het gezicht van Sylvie op aan de lantaarnpalen. En wij willen wel eens weten wat er los is. Nou, laten we hem bellen. Ja, even zo'n buurman bellen. Ja hoor. Einde. Goedenacht, ik spreek hier met Jan Roos en Jan Heemskerk van Holländische Radio 1. Zijn ze vielleicht die Nachbarn van Sylvie van der Vaart? Ja. Hebben ze dat gehoord? Sie schijnt niet zeer populair te zijn in ihrer Straße. Stimmt dat? Daar kan ik niets zu sagen. Sie kunnen dat niet zeggen, oder? Ik kan daar niets zu sagen. Ik weet het niet. Ah. Sind sie freundlich oder nicht, die Sylvie en die Ravel? Ik zie die gar niet. Gar niet? Ich kann die gar nicht sehen, hab die noch nie gesehen. Ja. Glauben Sie, dass das Rafael ihn geschlagen hatte? Der Sylvie? Da kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht. Na, danke sehr. Alles klar, tschüss. Wat een geleuter. Wat een geleuter, Jan. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Den Haag wil ons graag geloven dat ze vaker naar ons wil luisteren dan alleen die twee weken voor de verkiezingen. Ja. En dus is er opeens in de Tweede Kamer... Pardon. Gaat het? Ja. Okay. Sorry. Het is opeens in de Tweede Kamer het raadgevend referendum goedgekeurd. 300.000 handtekeningen en een goede opkomst heb je nodig voordat het wordt uitgeschreven. En met die uitslag kon zonder problemen dus helemaal... Niets worden gedaan. Was een neus, he dat. En dus... Bel gratis 0800-121. Geef je mening over de stelling van vanavond. En vanavond is de stelling... Het raadgevend referendum is een totaal zinloos instrument. Wat een onwijs goede stelling trouwens. Mag ik dat even zeggen, Jan? Dankjewel. Ja, dat is top gedaan. Wie heeft er een mening over? Ik denk Willem. Hi Willem. Hoi, je met Willem. Er is wel een heel zinvol instrument. Een mooie grote zweep voor op die bolle kont van die Jorisma. In de SM-kelder. Klinkt op dat is grappig, hè? Dat SM-onderwerp, dat misten we nog vanavond. Ja, en van der Vaart, dat was ook natuurlijk SM. Ja. Een beetje uit de hand gelopen. Ja, dat denk ik ook. Ja, nou goed. Ik denk, ik heb ik de neiging een lekker wijf, die Jorisma. Vind jij de Jorisma een lekker wijf, joh? Ja. Dat is toch mooi, hè? Jorisma in de streek in Griekenland. Ja. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Goedenacht. Goedenacht. Hey, Jappie, hoe is het? Ja, goed, met jullie. Best man, ik ga even een oproepje doen, hoor. Bel nu gratis voor wat een geleuter 0101-2. Als je wil reageren op de stelling van vanavond en vanavond... is de stelling in het raadgevend referendum een totaal zinloos instrument. Wat? Chill eens even een potje oud, man. Ik word heel nerveus van je, word ik nu. Nou in. Ja, nou doe eens even leuk. Jasper, hoe is het met je, jongen? Ik zit er al goed. Ja, hè? En heb je ook een mening over Jans' geniale stelling... die ging over het raadgevend referendum... waarvoor je trouwens ook kunt bellen met 0800-1121... en ook voor hele andere dingen, doodsbedreiging en die shit. Het raadgevend referendum is een totaal zinloos instrument, ja. Wat vind je daarvan? Ja, zeker. Ik bedoel, om een voorbeeld te noemen... een paar jaar geleden hebben ze in Nieuw-Zeeland... een raadgevend referendum gehouden... om hun Tweede Kamer terug te brengen van 120 naar 99 zetels. En raad eens hoeveel de Nieuw-Zeelandse Tweede Kamer op dit moment heeft. 120. Juist. En maar dit in weerwil van de wil van het volk die maar, zei... Maar wacht, want de uitslag hebben we niet gehoord van het referendum. Ja, geen paniek. Ik heb gedacht. De uitslag was voor massaal. Ja, tenminste iets van 60% of zoiets. Ja, daar ga je al. Het is toch wat, Jaap, in de Europese grondwet ook al door ons kanaal gedrukt vorige keer. Ja, precies. Maar ben jij verder wel op zich een referendum, man? Stel nou dat we een bindend referendum zouden hebben. Ja, zeker. Daar ben je wel voor, hè? Er zijn maar twee democratische landen in Europa. Dat zijn Zwitserland en Liechtenstein. Ja, je hebt gelijk ook. Ja, Piet! Dankjewel, hè. Wat een geleuter. Goedenavond, Werner! Hey, goedenavond, Jan. Ik dacht één seconde dat hij Duitser terugbelde. Echt waar. Ben jij de buurman van Sylvie van der Vaart, hoor, Daaf? Nee, dat ben ik niet. Nou, jammer. Nee, maar even over de stelling. Ja. Inderdaad is het een hele wasse neus, maar dat is toch eigenlijk ook de hele verkiezing. Het is allemaal nep. Ja, niet zo defetistisch. We worden overal belazerd, zeg maar. Oh jeetje, Wennen. Ja, maar dat voelt heel verkeerd, hoor, wat je nu zegt. Dat klinkt alsof je elk moment een touw kan gaan pakken en een hanenballen kan knopen. Nee, dat niet. Je bent niet depressief, want ik vind het wel, het klinkt wel heavy, hoor. Ja. Nee, maar het is toch gewoon zo. We houden elkaar allemaal voor de gek. Nou, lekker. Dan moeten wij het dan weer mee doen. Fijn. Wel gratis 0-0-0-0-0-0-0-1-1-2. Dus dan gratis dat wel lekker. Als je kan reageren op de stelling. De stelling van vanavond is: het raadgevend referendum is een totaal zinloos instrument. Je kan ook bellen voor andere zaken. Ja, hoor, want op zich... Nou, Wenner, ga maar lekker slapen, hè? Ja, Wenner, ga allemaal net goed, allemaal goed, hè? Godsamme, een beetje weer stichting correlatie hier gaan uithangen. Nou, Niels gaat iets grappigs doen. Nou, Niels, heb je muziekje voor ons? Nee, ik hou me niks grappigs doen vanavond, hoor. Wat zeg je nou? Nee, ik ben het oneens met de stelling. Het is hartstikke goed instrument, juist. Oh. Hey, maar Jan, het gaat verkeerd met jou. Je hebt alweer een woody aan vanavond. En je maakt ruzie met Femke Halsema. Ja, het is niet best. Ben je ruzie met Femke Halsema aan het maken? Ja, ik heb ruzie met Femke Halsema. Waar nou weer over? Nou. Ja, weet je, het probleem een beetje is? Het gaat een beetje Niels, over... Niels, wacht eens even met Jan aan het praten. Ja. Wat is Jan? Wat voor ruzie heb je met Femke Halsema? Nou, kijk, ik heb een beetje een probleem met Femke Halsema. Wat dan? Nou, ik vind haar wel heel, vind het wel een aantrekkelijke vrouw. Ja, toch? Maar telkens als ik dan wel een gesprek met haar ga, dan loopt ze me af te bekken. Ja, en dat vind ik dan niet zo heel leuk. Oh, je hebt die docile vrouwtjes, hou je van? Nou, docile vrouwtje hoeft niet direct, maar iemand die het altijd maar afloopt te zeiken, daar word ik ook niet echt heel erg stijgend wild van. Misschien is dat haar manier om af te wijzen. Ja, dat denk ik ook namelijk. Wacht even, Niels. Ja, Niels, even een momentje, maar ik laat dus eventjes merken... Ja. Dat ik haar leuk vind en ik krijg altijd een bak koud water over me heen eigenlijk, verbaal dan. Ja, maar je geeft ook niet op, toch? Nee, natuurlijk geef ik niet op. En op Twitter was ze ook weer heel boos en kwaad. En ik zeg, ja, maar Fem. Zeg ze, ja, Jan, jij wilt toch eigenlijk ook een serieuze journalist zijn? Kijk eens wat ja, je dat heb doet. Ik gelezen, maar hoezo dan? Sinds wanneer wil jij een serieuze journalist? Dat is tegenwoordig een gesprek van de dag... Wacht even, Niels. Het is tegenwoordig een gesprek van de dag dat... Wie een serieus journalist is, ja of nee? Ja, ik weet het ook niet. Het NOS-journaal opende vandaag met dat er gebeden is in leg voor Prins Friso. Ja, is dat dan serieuze journalistiek? Geen idee. Ik denk dat het geen opener is. Niels, bedankt voor alles. En, ja, maar ook voor je bijdrage, Niels. Wat een geleuter. Peter. Door. Hallo, Peter. Hallo, Peter. Hoi. Nou, weet je wat mij opvalt, heren? Nee. Nou... Dat die mensen die al sinds die 60 jaar zitten te zeuren over dat referendum waar niemand zich druk over maakt. Ja, die van D66, ja. Die zijn ontzettend hypocriet, want zodra ze even niet uitkomt met Europa, dan mag het opeens weer niet. Ja, nee, precies. Dat is waar. Daar word ik ontzettend moe van. En dat vind ik, dat hele referendum, daar zit niemand op te wachten. Nee. Dus ik zou voorstellen, als je nou echt tegen Europa bent, zoals ik... ga dan niet meer strategisch stemmen. Die fout heb ik ook gemaakt. Maar stem op een partij die daar echt tegen is. En zorg dat die heel groot wordt. Dat die in het parlement echt een vuist kunnen maken. Heb jij nog iemand in het hoofd ook? Dus de SP of de PVV zijn dat. Ja, okay. En dan niet nadenken over de andere standpunten. Want ik heb dus strategisch gestemd op Partij van de Arbeid. Maar daar heb ik zo spijt van gehad. Ja, vind je het gek, joh. Hey. Ga even je mond spoelen. Had ik maar SP of PVV gestemd, dan hadden we misschien nu van Europa af kunnen komen. Ja. Nou, ik vind maar het. Die Pechol, die moeten jullie nog eens uitnodigen. Misschien kunnen jullie. Ik weet niet of we dat trekken hoor. We gaan Pechol wel even bellen. Nou, Peter, bedankt. Hartstikke bedankt. Peter. Wat een leuk. Zie je nou wel, Jan, dat Roos, dat er gewoon een hele serieus gesprek kan ontstaan. Gewoon om 4 minuten voor. Maar daar heb ik toch ook geen moeite mee. Pechol. Ongelooflijk. Hey, Tommy Kloos. Ja, goedenavond, mannen. Ja. Ik wil het voorbeeld noemen van Italië in 1972. Juist. Bij referendum. De echtscheiding toegestaan, 2 jaar later abortus. En 10 jaar later werden de 2 kerncentrales die Italië had toen, bij referendum, gesloten. Was het een raadgevend referendum, Tom? Nee, maar dit is een echt referendum. Een echt referendum. Ja, daar ben je voorstander van, wij ook. Maar heb je dat ergens dan nog? Ja, close. Maar goed punt, het volk heeft vaak gelijk. Close. Hè? Nou, in dit geval wel, toch, zou je zeggen. Ja, close. Ja. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Paulus, hey Paul, hey, ja. Echte Jannetje. Hey, echte Paulus, hey. Hey, Jannetje. Hartstikke bedankt, hè. Ja, ik vind het ook wel goed. Ja, jullie ook, hè. Wat een geleuter. Piet is er. Piet. En dan gaan we naar het weer vanmorgen. Ah, wacht even. Heb je ook een gitaar bij je? Oetmoen. Oetmoen. Fijn zo. Wat een schiet er wel lekker op, hè, nu zegt het goed. Michael. Nee, of Michael. Michael? Ja, hoezo? Wat weet ik dat? Kan ik er niet lezen dat die man Michael heet of wat? Ah, Michael bevestigt is dat je Michael bent en niet Michael. Ben ik het? Ja, weet ik het? Dit is toch geen Michael, joh, dit. Wat is dat dan? Hallo? Hallo? Dat gaat heel mag goed. Mag ik wat vragen? Ja, ja, zeg maar wat hoor. Ja. Ah, dankjewel voor de aandacht. Ik vroeg me af, wat vind je eigenlijk van die hele olie-situatie in Nigeria? Ja, vind ik heel erg. Ja, en... Over welke olietoestand heb je het precies? In Nigeria? Nou, eigenlijk, er is gewoon een heel groot gebied wat onder de olie staat. En ja, die olie die wordt natuurlijk daar gehaald voor ons welvaart. Ja, ja, zeker. Dat kan wel wat netter, ben ik wel met je eens hoor. Ja, ja, dat is een hele best wel interessante kwestie. En ik ben dus iets aan het proberen, iets leuk, een leuke actie. Oh, leuk. En nou ja, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik het een beetje aankondig. Ja, okay, super, dankjewel. Ja. Wat een geleuter. Nou, God, ja, is toch leuk, hè? Misschien of als nou binnenkort heel Nigeria in brand staat, weten we dat Michael het gedaan heeft. Oh, ik heb een leuk bruggetje over Nigeria. Want volgende week hebben we namelijk een donkere vrouw met grote tieten in de uitzending. Ja, het is toch niet anders? Ja, zo is het. Agnes Hofman, we hebben nou zo vaak politieke gasten gehad. We hebben nou gewoon weer een lekker wijf die over neuken komt. En dan vraag je je af, wie is Agnes Hofman? Ja, dat is echt waar. Nou, dat weten we. Eigenlijk in principe ook niet helemaal. Maar ik zou volgende week niet luisteren, maar dan kijken. Kijk, ik zou eens eventjes lekker de camera zetten. Ik heb haar ontmoet, Jan. Het is een gigantische vrouw. Ja, prachtig. We zien het volgende week wel. Ik dank jullie wel voor het echt luisteren. Ja, echt, Jan, luisteren. Tot volgende week. Uitjes moeder, man. En hartstikke spannend. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Weet je wat grappig is? Ik heb ooit eens... Ik zal je iets verklappen. Ik heb ooit eens een boek gelezen... Ja, zie je wissel, zo grappig zou zijn. Die man, leest gewoon een boek. Ja, dat was heel dun, hoor. Oké. Okay.